ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาวเรื่องไทยจะเรื่องอำนาจเพราะเป็นชาติกสิกรรมโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่14พฤษภาคม2543ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกเนื่องในงานกอบกอบุญทางสังคมเพื่อฟ้าดินครั้งที่7ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ การอธิษฐานไม่ได้หมายความว่าขอศาสนาพุทธเราไม่ใช่ศาสนาที่มีพระเจ้าหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดลบันดาลเพราะฉะนั้นเราไม่ขอเราต้องพึ่งตนเองศาสนาพุทธนั้นอัตหิอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งตนเองทุกคนควรจะอธิษฐานเพราะฉะนั้นอธิษฐานแปลว่าการตั้งจิตหรือเป็นการตั้งใจเราตั้งใจก็คือเราต้องพยายามมีความมุ่งหมายมีความกำหนดลงไปให้ตนเองให้รู้ว่าเราจะทำอะไรจะแก้ไขอะไรจะปรับปรุงอะไรจะเจตนามีจุดมุ่งจุดหมายเป้าหมายของการดำเนินการปฏิบัติหรือการดำเนินกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราในอนาคตในข้างหน้าวินาทีข้างหน้าต่อไปนั้นเราจะทำอะไรดีเราจะแก้ไขอะไรดีเราจะปรับปรุงอะไรดีเราจะเป็นผู้ที่รู้ไม่ใช่จิตไม่ใช่คนเราจะปล่อยตัวไปตามยถากรรมเจออะไรก็ทำไปเจออะไรก็เป็นไปอย่างนั้นเป็นคนไม่มีสติไม่มีจุดเดินไม่มีทางที่แน่นอนไม่เป็นคนที่รู้จักจุดหมายที่เจริญที่ประเสริฐและดำเนินไปทุกวินาทีทุกก้าวย่างเราจะต้องดำเนินไปด้วยความรู้ด้วยสติและปัญญาเพื่อจะเดินไปสู่จุดเจริญจุดที่พัฒนาจุดที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและสังคมทั้งโลก ยังไม่เรียบร้อยดีก็ไม่เป็นไรพอได้ขนาดนี้ก็ดีนักหนาแล้วเนาะสู้กับเสียงฝนฮัลโหลเด้อสุภูสุคนวันนี้เราก็มาทำวัดกันเป็นครั้งแรกของงานพฟดครั้งที่7งานเพื่อฟ้าดินครั้งที่7ฟ้าก็กำลังอวยพรดินก็ได้กำลังได้รับความชุ่มฉ่ำคนก็ต้องพยายามสดชื่นขึ้นมาบ้างยาวแต่หดหูห่อเหี่ยวและกระลิบปรีลงไปลงไปนะตื่นขึ้นมาสดชื่นเบิกบานแข็งแรงเราฝึกเอาได้นะคนเราเนี่ยถ้าฝึกให้มันติดนิสัยอยู่ด้วยทีนมิทะนะทีนมิทะหมายความว่าอะไรทีนมิทะก็แปลว่าเป็นความหดหู่เป็นความหดหู่เป็นความซึมซึมรู้จักลักษณะซึมไหมเป็นคนซึมเศร้าหดหู่ซึมเศร้าหรือตกผลึกลงไปสู่ความซึมลึกลึกตื้อนั่นเรียกว่าลักษณะทีนมิทะทั้งนั้นน่ะเป็นลักษณะถ้าว่ากันจริงๆแล้วโดยพยัญชนะนั้นมันแปลว่าเป็นก้อนทีนมิทะเนี่ยมันตกเป็นก้อนแข็งเป็นตัวไม่มีกรรมกิริยาอะไรไม่มีลักษณะที่จะมันเป็นตัวกระด้างเป็นตัวกระด้างเป็นตัวแข็งเป็นตัวตกผลึกเข้าไปนอนก้นนอนเนื่อง กลายเป็นของที่จะกลายเป็นของเสียเป็นฟอสซิลกลายเป็นฟอสซิลกลายเป็นอะไรอ่ะฟอสซิลนะซากเป็นซากตายซากตายแข็งล้านปีอย่างหินตายแข็งล้านปีเนี่ยโอ้โหเป็นซากผลึกตกแข็งจับตัวกันล้านปีอย่างที่ฟอสซิลเขาเจอเป็นหินแข็งกันเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานาทุกวันนี้คนคว้าเจอกระดูกไดโนเสาร์เป็นฟอสซิลเนี่ยล้านๆหลายล้านปีก็ดูช้างตัวก็เจอเหมือนกันก็เจอช้างเป็นล้านปีนี่อะไรเงี้ยเขาเจออะไรต่ออะไรต่างๆนานาเป็นฟอสซิลเป็นของที่มันตกผลึกจับตัวกันแข็งเป็นซากเก่านั่นแหละทีนมิทะทำก็ไปเถอะ ฝึกกันไปบ่อยๆจะเป็นยังไงน่ะเพราะเราจะต้องฝึกจิตเนี่ยเป็นพลังงานนะจิตที่เป็นพลังงานสำคัญของมนุษย์เป็นพลังงานสำคัญที่สุดเลยเป็นประธานสิ่งทั้งปวงในมนุษย์เนี่ยเราจะจัดการให้มันมีบทบาทให้มันมีพลังให้มีตัวขับเคลื่อนไปสู่อะไรอ่ะถ้าเราไปตั้งจิตไว้ผิด เราชอบซึมๆเศร้าๆมงๆมากๆดีๆหลับๆหยุดๆเหงาๆอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยหัดอย่างเงี้ยฝึกอย่างเงี้ยติดสั่งสมนิสัยสั่งสมอารมณ์สั่งสมความเป็นผลึกด้วยเป็นก้อนลักษณะอย่างเงี้ยไว้ที่ในตัวเองมันก็จะเป็นเก่งเก่งก็ไปเรื่อยๆมีก็ไปเรื่อยๆใครอยากจะเป็นฟอสซิลใครอยากจะเป็นอย่างนี้ก็เอาดิ เป็นเสื่อมเสื่อมหนักเข้าไม่ต้องเป็นอะไรจะไปไหนมาไหนก็ไม่ไปละจะขยับเขยื้ออะไรก็ช้าเอื่อยต้องงัดต้องเข็นต้องดันอะไรต่างๆมันจะไปกันใหญ่เลยเนี่ยมันจะกลายเป็นลักษณะอย่างนั้นจิตวิญญาณเป็นประธานจริงๆเป็นประธานสิ่งทั้งปวงและจิตวิญญาณเนี่ยจะทำให้ทำให้เจริญหรือทำให้เสื่อมทำให้คล่องแคล่วว่องไวหรือจะทำให้อึดอัดเฉื่อยช้าเฉื่อยเหนื่อยเหงาหงอยเศร้าสร้อยมันก็เป็นทั้งนั้นแหละอาตมาได้รับการทักท้วงเสมอว่าโอ้เบิกบานสดชื่นอยู่เรื่อยเลยนะบอกเอาเรื่องอะไรอาตมาจะโง่ ไปเศร้าๆสร้อยเหงาหงอยอยู่เรื่อยเรื่องอะไรล่ะโง่ตายเลยนะอาตมาว่าอาตมาไม่โง่พระพุทธเจ้าสอนมาอาตมาก็เคยเอามาบอกนะพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนั้นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรื่องอะไรเราจะไปเป็นผู้เป็นผู้ไม่รู้เป็นผู้โง่นะพุทธะแปลว่ารู้แล้วก็เอาตรงข้ามเสียเป็นผู้โง่เป็นผู้ไม่รู้เป็นผู้ตื่นไม่ตื่นน่ะหลับมันตะพึดหมกมันตะพึดหลับตะพึดลีตะพึด เป็นผู้เบิกบานไม่เบิกบานนะเป็นผู้เศร้าเหงาซึมเสื่องเชิญใครจะเป็นพุทธะจะเป็นพุทธะแบบนั้นอาตมาไม่เอาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าอาตมาเอาประเภทรู้ตื่นเบิกบานสดชื่นแข็งแรงปราดเปรียวกระปี้กระเปร่าแม้แต่เราจะหลับจะนอนเราก็กำหนดหลับกำหนดนอนกำหนดพัก เมื่อหลับเมื่อนอนเมื่อพักพักแล้วก็พักไปเวลาพักคือพักเวลาพักคือพักรู้จักการกำหนดรู้จิตใจเราฝึกพักคือพักหลับก็คือหลับไปเลยหลับก็คือหยุดพักผ่อนกายทวารด้วยจิตเราก็ให้สงบที่สุดเท่าที่จะสงบได้จะมีสติเท่าไหร่ก็เชิญทำสติกับการพัก มันไม่ได้เป็นอันเดียวกันหรอกสติกับการพักมันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นสติเราจะตื่นก็ทําฝึกสติคืออะไรความระลึกรู้อยู่เราจะพักกับพักพักให้ลึกลึกเวลาฝึกพักให้ลึกลึกเข้าไปแต่สติก็รู้อยู่แต่ก็ลึกเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเราหลับด้วยการมีสติหลับด้วยการรู้ด้วยหลับด้วยการไม่ใช่ว่าหลับด้วยการหลีไม่ใช่หลับด้วยการหลีลงไปไม่ใช่หลับด้วยการเหงาหงอยหรือว่ายิ่งอาการเกิดรถ คนที่ติดรถหลับรถนอนเนี่ยมันมีอาการรถหลับรถนอนมันจะเป็นลักษณะยังไงอ่ะลักษณะนึกเอาเองนะใครๆด้วยว่ามันชอบอาการเงี้ยน่ะอันนั้นน่ะเป็นกิเลสแท้ๆเลยตัดออกเลยย้ายมีอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์รู้สึกสดชื่นมีสตินะมีสติสดชื่นแม้จะหลับ แล้วก็เราก็พยายามดิ่งลึกลงไปว่าพักดิ่งลึกลงไปว่าพักพักหลับหลับคือหลับหลับมันคือตัดทวารรับรู้จะไปอยู่แต่กับใจเท่านั้นเองมันก็จะตัดของมันเองหลับไปโดยสดชื่นโดยสติใสๆนี่แหละหลับลงไปไม่ใช่หลับด้วยอาการค่อยๆมึนๆอะไรงงๆๆยังไงอ่ะไปทําเอาเองอาตมาอธิบายไม่ถูกนะฮัดอย่าไปติดเป็นรสอร่อยเอซึมๆอย่างนั้นนะ นั่นน่ะคือตัวถีนมิทะที่แท้ถ้ามันหลอกเราให้อร่อยแบบนั้นสุดท้ายเราจะไม่มีอร่อยจะพักก็คือพักจะตื่นก็คือตื่นมีตื่นกับพักหลับก็คือหลับตื่นก็คือตื่นตัวกิเลสตัวกลางที่มันมีเราต่อระหว่างกลางง่อยๆเงาๆง่วงนี่ซึมๆอะไรมันจะหายไปมันจะหมดไปได้ฝึกเอานะฝึกให้มันหายได้นะฝึกแล้วคนเราจะเป็นคนตื่นคนเบิกบานสดชื่นแข็งแรง น่ะจะเป็นคนที่น่าคบน่าต้อนรับเห็นหน้าเห็นตาคนเบิกบานสดชื่นนั่นมันก็ดีนะถ้าเห็นหน้าเห็นตาแล้วเหงาบูดเอ๊ะมันไม่ดีนะรู้สึกว่าโลกนี่มันจะไม่เคยเข้าทานนะเห็นหน้าตากันแล้วก็บึ้งๆเงาๆจะเอาแต่หลับๆลีๆเนี่ยเอ๊ะมันยังไงอ่ะโลกนี้คงไม่สบายนะนี่ก็รู้ๆกันอยู่ อาตมาได้อธิบายให้ความรู้ในเรื่องจิตนิดหน่อยก่อนทีนี้เรามาเข้าเรื่องวันนี้เราจะเทศเรื่องไทยจะเรืองอำนาจเพราะเป็นชาติกสิกรรมนะไทยจะเรืองอำนาจเพราะเป็นชาติกสิกรรมอันนี้นี่ขอให้ย้ำเลยนะย้ำสำหรับชาวอโศกหรือย้ำสำหรับใครจะสำนึกความเป็นไทย ไทยอยู่ในโซนอุ่นโซนที่จะปลูกจะเป็นเกษตรกรได้อย่างแข็งขันนะจะเป็นเกษตรกรได้อย่างดีมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราจะเอาความได้เปรียบตรงนี้เราได้เปรียบที่เราอยู่โซนนี้มีความอบอุ่นมีแสงมีน้ำมีลมมีอากาศเอาอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเหมาะกับการเพาะปลูกอย่างมากเหมาะมากเลย เพราะงั้นเราจะเอาอันนี้เป็นประโยชน์หรือเป็นกำไรเป็นกำไรที่ธรรมชาติประทานเป็นกำไรที่เราอยู่ในโซนนี้ซะแล้วได้แล้วมันกำไรโดยที่เราไม่ได้ไปเอาเปรียบใครหรอกมันเป็นธรรมชาติไม่มีใครไปแก้ไขเราได้มาโดยธรรมได้มาโดยธรรมชาตินะเพราะงั้นเราจะต้องเข้าใจเลยว่าชีวิตของคนเราเนี่ยอยู่ในบรรยากาศอย่างไร เราจะทำอะไรให้มันง่ายอันนี้มันง่ายแล้วอะไรมันเอื้อแล้วมันช่วยแล้วเราก็ทำอันนี้ทำอันนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วมันดีไหมล่ะกสิกรรมเนี่ยทำแล้วมันกระทำกับชีวิตเรามีอาหารชีวิตเรามีเครื่องนุ่งห่มหรือไม่ต้องมียารักษาโรคชีวิตเรามีของเครื่องสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างที่พักพ่อไม้นี่ต้นไม้เนี่ยมันช่วยเอาพวกนี้ได้หมดปัจจัยสี่เนี่ยกับกสิกรรมเนี่ยได้หมดเลยได้หมดเลยแม้แต่ เครื่องบริขารอุปโภคบริโภคเครื่องอุปโภคเครื่องใช้ไม้สอยอันเกิดจากอุปกรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือต้นหมากรากไม้นี่ก็ได้อีกด้วยใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องอุปโภคมาผลิตมาทำเครื่องอุปโภคให้แก่ชีวิตก็ได้อีกด้วยเพราะงั้นถ้าเราฉลาดคนเราเนี่ยถ้าฉลาด เราก็จะรู้จักเลือกเอาสิ่งที่ดีที่เราได้ฟรีได้ก่อนอื่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราฉลาดเราก็จะรู้จักเลยว่าเราควรทำอย่างไรให้มันเอื้อเรามันให้เราแล้วเราอย่าไปเข้าใจผิดแล้วลึกๆในสัจธรรมเราต้องพิจารณาเข้าไปให้จริงๆเลยลึกๆเข้าไปว่าเออเราทำอย่างนี้ถูกต้องไหม ถ้าเราอยู่เมืองหนาวปลูกมันไม่ค่อยจะดีเท่าเขาก็สร้างอุตสาหกรรมของเขาไปพยายามที่จะเร่งรัดพัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมเขาก็ถูกเขาอยู่เมืองหนาวหรืออยู่เอสกิโมอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้อยู่ที่ขั้วโลกเหนือเขาก็ ไม่มีพื้นที่ให้ทําไร่ทํานาทําพืชทําผักอะไรได้เค้าก็ต้องหาวิธีที่จะทําเพื่อที่จะเกิดการพัฒนาอะไรขึ้นมาก็ดีแต่ของเรานี่มันได้แล้วและได้สิ่งที่ได้นั้นก็เป็นเนื้อหาสาระแก่นสารของชีวิตด้วยเราได้อาหารเนี่ยสําคัญอาตมาเทศน์แล้วเมื่อวานนี้ว่าปัจจัย 4 นี่แม้แต่ปัจจัย 4มีอาหารเครื่องนุ่งห่มบ้านช่องเรือนชานและยารักษาโรคถ้าเราไม่ป่วยเราก็ไม่ต้องใช้ยาบ้านช่องเรือนชานแม้จะไม่ค่อยมีเราก็อยู่กับเพลิงอยู่กับใต้ร่มไม้อะไรก็ได้เป็นคนสัตว์มันยังไม่เห็นจะต้องสร้างบ้านเลยหรือจะสร้างบ้านพออยู่เล็กๆน้อยๆอะไรก็สร้างได้ไม่ยากไม่เย็นอะไรนะแม้แต่สัตว์มันยังรู้จักทํารังรู้จักทําที่พักอะไรต่างๆทําได้นี่เป็นต้นนะ ไม่ต้องสร้างก็ได้เครื่องนุ่งห่มเอาเข้าจริงๆไม่ต้องนุ่งต้องห่มเลยก็ได้เปลือยกายอยู่ก็ได้ก็สัตว์ไม่เห็นไม่นุ่งเลยแต่มันต้องกินอาหารสัตว์มันก็กินอาหารเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนสัตว์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งด้วยอาหารนั้นสําคัญที่สุดเหมือนกับสัตว์โลกทุกชนิดอาหารสําคัญที่สุดเป็นหนึ่งในโลก เพราะฉะนั้นการทํากสิกรรมเนี่ยทําแล้วเรามีอาหารต่อให้คุณมีเพชรมีทองคํามีอะไรที่ราคาแพงๆโอ้ยซื้อสะสมไว้เต็มบ้านเต็มเรือนอะไรก็ตามใจเถอะมีเงินเป็นกระสอบกระสอบมีธนบัตรเป็นกระสอบกระสอบเลยเสร็จแล้วคุณไม่มีข้าวไม่มีผักพืชไม่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารคุณมีแต่สิ่งเหล่านั้นคุณอยู่ได้มั้ยเคี้ยวเลยเพชร โหราคาแพงอ่ะมันกินนิดนึงก็คงจะร่างกายดําเนินไปได้แล้วเอาทองคํามาเอามาเคี้ยวเลยแทะเลเรามีเยอะนี่หรือไม่ธนบัตรใบละพันเดี๋ยวนี้มีธนบัตรใบไอ้ออกใหม่ของในหลวงไอ้นี่ใบเท่าไหร่นะใบฮะใบไอ้ไม่ใช่ 10 บาทมีใบละแพงๆอ่ะใบละฮะใบละ5,000เหรอ 500,000 ฮะ ใบละ 500,000 อ๋อนี่ยังตกข่าวใบละ 500,000 ขาย 1 ล้าน โอ้โหใช่มั้ยใบละ 500,000 นี่ต่อให้คุณมีธนบัตรใบละ 500,000 เลยเอามาแช่น้ำซดน้ำกินเกิดการรักษาร่างกายได้แล้วได้มั้ยหรือว่าเคี้ยวเลย น่ามันเอาเนื้อมันเลยนะธนบัตรไปละ 500,000 มาเคี้ยวเลยมันไม่ได้หรอกนี่พูดเหมือนกับคนโง่พูดกันนะเราพูดเหมือนคนโง่พูดกันนะที่จริงไม่ใช่โง่หรอกฉลาดต่างหากเรามีปฏิภาณไว้พิเภรู้ว่าอะไรมันเป็นสาระแก่นสารแท้ธนบัตรหรือทองคําหรือเพชรพลอยหรืออะไรที่รู้ราคาแพงมันเป็นสาระแก่นสารของชีวิตข้าวนี่แหละนะ ข้าวนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญเป็นเรื่องที่จะต้องสําคัญมีเรื่องนึงที่จะต้องกําชับกําชาและปลุกระดมกันให้รู้ความสําคัญของชาวมนุษย์เรียกว่าชาวมนุษย์เลยใครเป็นมนุษย์คือผู้มีจิตสูงมีทั้งปัญญาและมีทั้งพลังเนี่ยจะต้องระลึกรู้ตรงนี้เลยเรายิ่งเป็นชาวมังสวิรัติด้วย จะต้องรู้เลยว่าสิ่งที่สําคัญที่มนุษย์เราที่ควรจะได้มาสังเคราะห์ในร่างกายคือธาตุที่จะสมบูรณ์ในร่างกายข้าวน่ะสําคัญแน่ข้าวถั่วงานี่ชาวมังสวิรัติจะรู้ดีข้าวถั่วงาสําคัญมากแต่ไม่ค่อยปลูกไม่เคยปลูกไม่เห็นความสําคัญบูชาเลยได้มั้ยนี่เราบูชาฟ้าดินกันละแล้วบูชาเนี่ยบูชาสิ่งสําคัญข้าวถั่วงาเนี่ยบูชาเห็นเป็นของมีค่าเห็นเป็นสิ่งที่น่าเคารพเลยยกย่องเชิดชูแล้วก็สร้างลงมือทําให้เกิดในบ้านเราจะต้องมีข้าวมีต้นข้าวมีต้นถั่วมีต้นงา อยู่ในบ้านหรือข้างบ้านจะมีที่เล็กที่น้อยไม่มีที่เลยเอากระถางมาปลูกต้นข้าวไว้ให้มันเกิดให้เห็น ถ้าเราเห็นหน้าต้นข้าวเห็นหน้าต้นถั่วเห็นหน้าต้นงาเราเท่ากับมีพระบูชาเราเท่ากับมีพระเจ้าเราเท่ากับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตชีวิตจะแข็งแรงชีวิตจะพร้อมไปด้วยสิ่งนี้ข้าวถั่วงา จะเป็นสิ่งสําคัญจะเป็นสิ่งจําเป็นของชีวิตและไม่ทําเล่นใครทําจริงได้ด้วยอย่าว่าแต่ปลูกไว้บูชาเฉยๆปลูกใช้ใส่กระถางบูชาเอาจริงๆเลยปลูกให้เป็นมักเป็นผลให้เป็นออกมาเป็นรวงเป็นลูกเป็นเมล็ดถั่วเมล็ดงาปลูกขึ้นมาแล้วถั่วเป็นพืชบํารุงดิน เป็นพืชบำรุงดินถ้าปลูกณที่ใดปลูกแล้วก็ให้มันเน่ามันทิ้งอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ดินก็จะดีเราก็เท่ากับเป็นผู้ที่กตัญญูกตเวทีต่อดินเราปลูกถั่วโรยไปหมดทั่วที่ไหนของเราให้ดินนี่ได้รับปุ๋ยได้รับอาหารบำรุงที่ดีพืชตระกูลถั่วทั้งหลายหรือถั่วโดยตรงนี่แหละถั่วเรากินถั่วเหลืองถั่วเขียวอะไรก็แล้วแต่ถั่วปลูกขึ้นไป ให้ไหลให้เลื้อยเสร็จแล้วแม้เราไม่เอาเอาละเรารวยเราไม่ต้องไปเก็บมากินนะแต่เราก็ปลูกเถอะปลูกให้เป็นนิสัยปลูกให้เป็นอะไรเป็นแฟชั่นเป็นวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นชาวอโศกเรานี่จะต้องเริ่มต้นจำไว้นะกลับไปบ้านไปปลูกต้นข้าวต้นถั่วต้นงาไว้ที่บ้านมีปลูกได้กี่ต้นก็ปลูกมีที่พอปลูกได้ปลูกมันไม่ได้ทำให้ดินเสียไม่ได้ทำให้รก ไม่ได้ทำให้เกิดเสียประโยชน์อะไรในดินน้ำลมไฟในโลกเลยปลูกเข้าไปเราจะได้เป็นผู้ที่กตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินพื้นดินหรือพวกเราทำไมไม่ปลูกถั่วปลูกงากินเองทำไมต้องไปซื้ออเมริกาให้มันมี GMO มาแล้วก็มารับมารองโง่ไหมและจะโง่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่ ตื่นหรือยังตื่นแล้วเอาไปทำนะไอ้คำว่าตื่นนี่ต้องมีความหมายมีสติสัมปชัญญะปัญญาแล้วก็ลงมือทำเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาครั้งนี้ครั้งที่จะจำไว้ว่าสิ่งสำคัญที่เรามางานนี้ต่อไปทุกคนจะต้องมีต้นข้าวต้นถั่วต้นงาไว้ที่บ้านปลูกไว้เลยให้คนเขาถามปลูกไว้ทำไมเป็นต้นไม้ประดับ ปลูกเป็นต้นไม้ไว้ประดับบ้านในประดับตกแต่งบ้านมีต้นถั่วต้นข้าวต้นถั่วต้นงาพอมันตายไปแล้วโทรมแล้วเราก็ปลูกขึ้นใหม่หรือเราจะปลูกขึ้นตามไปเลยปลูกต้นข้าวไว้ปลูกต้นถั่วต้นงาไว้ปลูกไว้เสร็จแล้วแล้วก็ปลูกรุ่นหลังต่อมารุ่นนี้ตายหายไปรุ่นตัวนี้โตขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยไปปลูกต่อรุ่นที่มันตายไปปลูกใหม่เสริมใหม่ต่อขึ้นมาให้มันมีประดับบ้านประดับเรือนอยู่เลยอาตมาว่าทำแฟชั่นนี้ขึ้นมาให้เป็นแฟชั่นใหม่ของประเทศของโลกของสังคมเลยเป็นแฟชั่นใช้ต้นข้าวต้นถั่วต้นงาเป็นไม้ประดับเอาให้ราคาแพงเลยต้นบำรุงให้ต้นสวยต้นดีไม่ใช่เป็นทำเป็นบำรุงในแบบไม้ประดับเหมือนกับต้นป้อยเซียนต้นอะไรมันมาบีบกันเนี่ยมันปรับปรุงพันธุ์มาทำเอ๊ะปรับปรุงให้มันงามเราอาจจะได้พันธุ์ข้าวพันธุ์ถั่วพันธุ์งาที่เกิน โอ้โหนะพัฒนาบำรุงพันธุ์หรือว่ามาแปลงทันมาทำอะไรไปอาจจะโอ้โหได้พันธุ์ดีได้ข้าวพันธุ์ดีได้ถั่วพันธุ์ดีได้งาพันธุ์ดีขึ้นมาก็ได้แต่ละคนไปทําคนละคนก็มีความรู้นั่นแหละก็ทํามาสิบีบพันธุ์หรือว่าปลูกเนี่ยปลูกพวกนี้เหมือนกับเราเล่นต้นไม้ไม้ดอกไม้อะไรนี่เขาทํากันเราลองทํากันดูสิอาตมาว่าที่พูดเนี่ยอย่าเล่นนะเอาจริงๆเลยดีไหมเราทำเพื่อให้มันเป็นอะไรอันหนึ่งที่โลกเขานิยมกันเขานิยมต้นไม้ต้นอะไรไม่เห็นมีท่าไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยแต่เราก็ทำอันนี้ให้มันดูเป็นท่ามีประโยชน์ขึ้นมาใช่ไหมเราทำขึ้นมาจะมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายมีปัญญาเข้าไปประกอบในการสร้างการทำอันนี้ดีไหมอ้าวดีแล้วทีนี้ใครจะปลูกต้นข้าวต้นถั่วต้นงาให้อาตมาไปประดับที่ห้องที่ทำงานที่อะไรเชิญอาตมารับ อาตมาคงไม่ไปถึงยุ่มยากไปปลูกเองนะแต่พวกเราช่วยปลูกให้ด้วยแล้วเอาไปประดับประดาเอาไปโชว์ไปอะไรใครมาถามใครมาเห็นก็บอกโอ้โหต้นนี้ต้นนี้ทําไมเอามาต้นข้าวเอามาตั้งไว้นี่ทําไมต้นถั่วต้นงา ร่ายเวทเลยให้มันแตะปั๊บกดสวิตช์ร่ายเวทเลยมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีก็ชักชวนกันให้ทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศเนี่ยปลูกต้นข้าวต้นถั่วต้นงาก็เต็มบ้านเต็มเมืองนั่นเป็นแฟชั่นและจริงๆเราก็ปลูกที่บ้านที่เมืองที่ไหนๆที่สวน ส่วนเราทำไมเราต้องไปซื้อถั่วซื้องาคนอื่นไปซื้อแล้วเราก็กลัว GMO ทำไมเราก็กลัว GMO เราไปกลัวทำไมเราทำของเราเองเลยจะได้ปลอด GMO จะได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรจะได้เป็นของดิบของดีเป็นของปลอดของพิเศษทำเอาสิและทำมาขึ้นมาขายถ้าปลูกข้าวปลูกถั่วปลูกงาดีๆแล้วในพวกเราเนี่ยจะเป็นตลาด อย่างน้อยพวกเราก็สามารถที่จะทำการตลาดให้ได้มีก็เอามาขายในพวกเราพวกเราก็ช่วยกันขายช่วยกันจำหน่ายช่วยกันแจกจ่ายอาตมาว่าได้ปลูกแล้วไม่มีที่ไปขายปลูกแล้วไม่มีที่ไปตอนนี้ยังได้อยู่มันยังไม่อั้นอะไรหรอกอาตมาเชื่อว่าทำได้ถ้าเผื่อว่ามันมากจริงๆอาจจะตั้งบริษัทจำหน่ายเอ็กซ์พอร์ตส่งทัวร์ออกต่างประเทศ ส่งงาออกต่างประเทศพวกเรามีความสามารถอาตมาเชื่อมั่นเลยว่าเราทำได้ส่งข้าวมันเหลือเฟือถั่วเหลือเฟืองาเหลือเฟืองาเหลือเฟือเราก็จะส่งออกต่างประเทศให้มันมากเถอะอาตมาว่าพวกชาวโซเราเนี่ยจะทำต่อไปจะตั้งบริษัทอะไรก็จะทำเป็นบริษัทเอ็กซ์พอร์ต ส่งออกนอกขายประเทศนอกเลยขายของดีด้วยเพราะว่าของเราไม่มี GMO เขาต้องการทั่วโลกในต่างประเทศเขาก็รู้กันไหวตัวกันแล้วแล้วขายราคาแบบบุญนิยมอีกต่างหากใครมันไม่มาซื้อเรามารู้ไปเลยตลาดโลกเขาขายถั่วกิโลสมมุตินะอาตมาไม่รู้ราคามันหรอกถั่วเหลืองเขาขายกันออกส่งออกนอกกิโลละ5 บาทเราขายมันบาทเดียว อย่างนี้เป็นต้นถ้ามันมีมากๆนะมันมากเถอะมันล้นมาเถอะแล้วก็เอาเงินเข้ามาในประเทศบ้างขายของเอาเงินเข้ามาประเทศทรัพยากรพวกนี้ขายออกไปให้เขาไปกินไปใช้กันเพราะว่าเราอิ่มแล้วเราเต็มเราเหลือเฟือเรามีมากพอเสร็จแล้วมากเราก็เอาออกขายเผื่อแผ่คนอื่นบ้างดีไม่ดีแจกชาวเอธิโอเปียแจกประเทศไหนที่เขาอดอยากช่วยเหลือเฟือฟายเขาอะไรต่างๆนานา ก็เป็นของดิบของดีทั้งนั้นน่ะใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละอาตมาคิดว่าปลุกระดมอันนี้ไม่ใช่ขอไม่ใช่ปลุกระดมแค่เท่านั้นขอให้สืบต่อขอให้ทุกคนเอาไปพูดเอาไปประกาศเอาไปอธิบายเอาไปชักชวนกันให้คนทุกคนตื่นและรู้ความสำคัญในอันนี้ข้าวตอนนี้เนี่ยอีกหน่อยต่อไปเราจะต้องกินข้าวจากประเทศยวนประเทศเวียดนาม เพราะว่าเขาขยันต่างกันมากเลยคนไทยกับยวนเนี่ยคนที่ไปดูประเทศยวนมาเดี๋ยวนี้แล้วยิ่งยวนเขาเจอสงครามมาตั้งมากเขาจะเหมือนกับญี่ปุ่นพอเสร็จสงครามเนี่ยคนจะตายมันมีความจําเป็นต้องถูกบังคับเขาก็ตื่นตัวเขาก็สร้างบ้านสร้างเรือนทําอะไรอะไรขึ้นมาแม้จะเป็นกสิกรรมอุตสาหกรรมก็ทําจนกระทั่งญี่ปุ่นทุกวันนี้เนี่ยก้าวหน้าลืมตาอ้าปากขึ้นมาจนกระทั่งเป็นประเทศร่ํารวยแล้ว ตอนต่อมาทีนี้เวียดนามหรือยวนหรือแก้วเนี่ยเขาก็กำลังเร่งรัดพัฒนาต่อไปจีนพวกนี้ขยันทั้งนั้นน่ะมันแปลกตรงที่ว่านี่ทำไมไทยเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกันกับยวนนี่ทำไมมาเอาเหมือนกับลาวไปเหมือนกับเขมรเหมือนกับพม่าขี้เกียจกันไม่ขยันไม่กระปี้กระเปร่าความขยันต่างกันมากเลย เพราะเขาตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้าไปดูต้นหมากรากไม้ปลูกพืชดูพันธุ์ดูอะไรต่ออะไรกันแล้วแล้วก็ทำไม่งามส่งว่าเป็นสินค้าออกแล้วเราก็ทำอันนี้เป็นสินค้าออกเขาทำอุตสาหกรรมมาเราก็ทำกสิกรรมไปมันมากก็เป็นสินค้าส่งออกได้เผื่อแพร่กันทั่วโลกได้ทำกันไปได้ ถึงแม้จะเราไม่ทำพวกทุนนิยมเขาก็ทำส่งออกขายเพราะมันเป็นของจำเป็นยังไงก็จำเป็นเพราะต่างประเทศทางด้านตะวันตกทางด้านยุโรปทางด้านอื่นที่เขาพื้นที่ไม่เหมือนกับเราในเรากสิกรรมดีกว่านี่มันได้แน่ๆเลย ถ้ามันมากจริงๆเราก็สู้ด้วยราคาถูกๆอย่าไปคิดราคาว่าโอ้โหเราขายได้แค่บาท2บาทมันจริงอ่ะบาท2บาทถ้ามันมากๆจริงๆเลยมันก็ขายได้มากเหมือนกันทำมันให้มันเยอะๆสิได้เยอะๆแล้วมันเป็นของสำคัญนะอันนี้อาตมาว่าเรามาเร่งรัดพัฒนาเร่งระดมอันนี้จริงๆให้ได้นะถ้าทำได้จริงๆเนี่ยไทยจะเรืองอำนาจแน่นอนอาตมาว่าเรามาเร่งรัดพัฒนาเร่งระดมอันนี้จริงๆให้ได้นะถ้าทำได้จริงๆเนี่ยไทยจะเรืองอำนาจแน่นอนไทยจะเรืองอำนาจเราไม่ต้องไปเป็นเจ้าอำนาจเพราะว่าเรามีวัตถุนิวเคลียร์มีลูกระเบิดไว้ขู่เขามีอาวุธร้ายแรงใครจะมารวนใครจะมาแต่ใครอย่ามาแสดงอำนาจบาดใหญ่ไม่ได้นะฉันมีไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นอำนาจบาดใหญ่เราไม่ต้องไปเรืองอำนาจโดยวิธีอย่างนั้นหรอกไม่ต้องจริงๆเลยเลิกได้เลยเลิกคิดเลิกสร้างอาตมาอยากจะพิสูจน์อันหนึ่งในประเทศเราไม่มีอาวุธเลยปืนสักกระบอกก็ไม่มีเนี่ยดูซิว่าประเทศนี้จะตั้งอยู่ได้ไหมแต่เราไม่มีปืนสักกระบอกก็จริงแต่เรามีข้าวมากมีถั่วมีงามีพืชผลไม้อะไรมากที่จะกระจายออกไปเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมากจริงๆเลยเลี้ยงโลกไว้เลยเป็นหลักเลยให้ได้แม้ประเทศเราเล็กแค่นี้แหละได้สร้างเลี้ยงโลกไปค่อนโลกครึ่งโลกเลยอะไรนี่เป็นต้นเราทำไม่ได้อย่างนั้นจริงๆเลยทำขึ้นมาอาตมาอยากจะดูนะอย่างอาตมาได้ทำมานี่นะในหมู่บ้านเราเนี่ยชุมชนเราเนี่ยไม่มีรั้วเปิดไม่มีรั้วเนี่ยหมู่บ้านเราเนี่ยไม่มีรั้วรั้วข้างนอกไม่มีเลยใครจะเดินทะลุมายังไงก็ถึงบ้านได้มีอะไรจะได้เพราะว่าในส่วนอะไรพวกนี้เราจะไปเข้ามีของมีอะไรจะได้อยู่พิสูจน์มาตั้ง 20-30 ปีแล้วคนก็ไม่ระรานแต่ที่อื่นโอ้โหกำแพงกั้นสูงอะไรต่างๆนานาเลยนะปีนเข้าได้จนได้งัดแงะเข้าไปทั้งย่องเบาทั้งงัดแงะเข้าไปเพื่อไปลักไปขโมยเพื่อไปเอาอะไรต่างๆนานาสารพัดโดนงัดโดนจี้โดนอะไรต่างๆมากบ่อยแต่พวกเรานี่ไม่ค่อยเจอมีบ้างเล็กๆน้อยๆพวกที่มันขี้ยามันไม่มีจะกินมันก็เข้ามาเอาเล็กเอาน้อยไปอย่างไอ้นี่นี่หน่อยมันเป็นธรรมชาติมันมีบ้างเออพวกนี้นะแต่ที่จะมีมาอย่างที่เขาทำการในจริงเลยไม่เจอแต่ว่าไม่เจอซะเลยก็ไม่มีบ้างแต่น้อยถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยจริงๆเลยแล้วก็ทำทั่วทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นปฐมโศกสันติอโศกอยู่กลางเมืองกลางกรุงแท้ๆเราก็ทำอย่างนั้นเป็นอาณาบริเวณเปิดจะเข้าเมื่อไรก็เข้าไปได้มีเครื่องเขามีของอะไรอะไรอยู่พอหยิบพอจับพอขโมยไปได้ทั้งนั้นแหละแต่ก็ไม่ขโมยเพราะนั่นหนึ่งเรามีจิตวิทยาอย่างนั้นมีวัฒนธรรมอย่างนั้นกันเป็นมวลที่เขาเห็นสองเรามีน้ำใจเรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละไม่เอาเปรียบเกื้อกูลไม่ได้ไปทำให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจมีแต่ให้แม่เขาจะไปยิ้มแย้มตอบเราอย่างเราอยู่อย่างสันติอโศกนี้ตั้งแต่อยู่ไปตั้งแต่แรกเรามีน้ำบาดาล นะหรือเรามีไม่บาดาล น้ำบาดาลเรามีบาดาลเราก็ปล่อยให้คนมาเอาน้ำพอเราไปใช้แต่ก่อนนี่น้ำประปายังไม่ถึงเรามีน้ำบาดาลอยู่ที่สันติอโศกเนี่ยคนข้างๆเคียงๆก็มาค้นเอาน้ำมาเอาน้ำประปายใช้อะไรต่ออะไรเราก็แล้วก็ไม่เคยคิดเงินคิดทองค่าไฟค่าฟืนค่าอะไรแล้วไม่เคยคิดเขาไม่เคยค่ามาซื้อมาเก็บอะไรเราก็ให้เขามาเอาไปใช้กันดีไม่ดีบางบ้านใช้สายยางต่อเอาเลยไม่มาขนไม่มาตัดต้องว่ากันบอกโอ้ยนี่มันเอาเปรียบคนอื่นเขาต่อสายยางไปบ้านตัวเองมันจะง่ายไปมาตัดเอาเถอะต้องใช้วิธีนั้นเพื่อไม่ให้เขาสร้างนิสัยเห็นแก่ได้เห็นได้เปรียบอะไรมากมายเราเอื้อเฟื้อเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะมีไอ้นู่นนี่แจกเขาได้บ้างก็แจกสันติอโศกเองยังไม่ร่ำรวยเพราะว่าสันติอโศกเองไม่ได้มีพื้นที่มากมายเมื่อยังกับต่างจังหวัดที่ทำกสิกรรมทำนู่นทำนี่ได้มันก็เลยมีน้อยก็แต่ก็มีนะบางทีคนก็เอาผลไม้ที่เหลือๆเอาไปกองไว้สันติอโศกไว้แจกตั้งก๊กแจกเลยแจกกันหน้าร้านหน้าสันติอโศกแจกกัน คืออะไรมีพอจะเอื้อเฟื้อกันได้เราทําเราไม่ต้องมุ่งหมายว่าจะได้ผลตอบแทนอะไรแต่จิตวิญญาณมนุษย์มันมีเค้ารู้พอเราไม่เบียดเบียนเค้าไม่ได้เป็นที่นาทาเรนไปเรี่ยรายไปบอกบุญแม้แต่บอกบุญเราก็ไม่บอกบุญชาวบ้านชาวช่องข้างไม่ว่าที่ไหนอ่ะที่นี่ก็เหมือนกันที่สันติอโศกศรีสาอโศกปฐมโสอะไรชาวบ้านข้างๆไม่ได้เกิดความรําคาญที่เราจะต้องไปเรี่ยราย เรียรายนั่นเรียรายนี่บอกบุญนั่นบอกบุญนี่จนกระทั่งเข้ารำคาญจนกระทั่งเขาเกิดจิตวิญญาณในรู้สึกสะดุดว่าเอ้ยพวกนี้มันจะเอามันมักได้มันเห็นแก่ได้เราไม่เคยมาแสดงความเห็นแก่ได้อันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์จิตวิญญาณลึกๆของมนุษย์นี่เขาจะรู้อื่นๆอีกองค์ประกอบต่างๆนานาอีกสารพัดอะที่เราทำมันก็จะกลายเป็น ทั้งสภาพที่ไม่เป็นรูปร่างเป็นอรูปนี่แหละเป็นลักษณะที่เราให้เราเกื้อกูลเราไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวสรุปได้ก็คือเราไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวแต่เราเป็นคนเกื้อกูลเสียสละเป็นคนมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่แหละเป็นพระเจ้าจริงๆนี่แหละพลังอันนี้แหละพลังงานที่ไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างที่กำลังอธิบายคร่าวๆให้ฟังเนี่ย สร้างไปเถอะทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะดูซิว่าพลังวิเศษอันเป็นพลังแห่งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้เกิดจริงไหมมีพลังอำนาจที่จะทำให้คนอื่นเขาไม่กล้าที่จะมาทำร้ายเราไหมเราไม่มีอาวุธป้องกันตัวเลยเราจะไม่ฆ่าไม่แกล้งใครเลยลักษณะท่าทีลีลาแม้จะทำความรุนแรงฆ่าแกงกันลงมือลงไม้กัน เราก็ไม่เอาเพราะงั้นเราจะต้องชำระกันในพวกเรานี่จะไม่มีนี่เราจะต้องชำระกันในพวกเรานี่เกิดมาตบมาตีกันในนี้ตีเด็กตีผู้ใหญ่อะไรก็ตามแต่ตีด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์ร้ายหรือตีด้วยความลงมือทํารุนแรงนี่ไม่เอาจะต้องมีการสํานึกจะต้องมีกฎมีระเบียบมีแบบแผนจะตีกันอย่างนักเรียนนี่จะโดนตีเนี่ยทําผิดจริง แต่ไปโกรธอุ้มเขาตบเปี๊ยะตบพวะตีทันทีไม่ได้ตีด้วยอารมณ์โกรธไปได้ผิดก็ต้องมาเข้าที่ประชุมมีคณะกรรมการพิจารณาว่าผิดจริงเด็กรู้ตัวว่าผิดได้รับโทษไม่มีการโกรธเคืองกันตอบอันนี้จะไม่เกิดพยาบาทจะไม่เกิดการโกรธเคืองนี่เป็นระบบที่จะไม่สร้างพยาบาทไม่สร้างโกรธสร้างเคืองสร้างศัตรู เราจะไม่สร้างจะไม่เกิดเวรภัยจะไม่เกิดเวรภัยนี่เป็นวิธีการของสังคมเรานี่พวกเราเนี่ยยังมีคนที่จะติดนิสัยติดอารมณ์เถื่อนจากข้างนอกมาแล้วมาทำในนี้จะต้องชำระกันแล้วก็จะต้องจัดการปรับกันปรับปรุงกันจะต้องพัฒนาให้รู้ว่าชาวอโศกจะไม่ใช่คนเถื่อนอย่างนั้นเป็นอันขาดจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติอันเป็นมนุษย์ชั้นสูง ถ้าทำด้วยอารมณ์อย่างนั้นไม่ได้ไม่อารมณ์ก็ทำด้วยไม่ได้มีกฎมีหลักด้วยอย่าทำระงับหยุดถ้าทำใครทำมีทันมีโทษกันไม่เอาตัวพูดตบพูดตบพัดเตะฆ่าแกงเลยไม่เอาเราไม่สร้างแม้แต่อารมณ์นั้นมีสติสัพพัญญะปัญญาและรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นคนชั้นสูงไม่ทำกันคนชั้นสูงก็ไม่ทำกันหรอกจะมีอะไรผิดอะไรพลาดอย่างไรก็พูดกันให้รู้เรื่องมีหลักมีเกณฑ์ มีวินัยทำให้ดีอย่างนี้เป็นต้นนะสร้างจิตวิญญาณให้เป็นคนที่ไม่อำมหิตโหดร้ายไม่พยาบาทไม่รุนแรงในสังคมเราจะไม่มีความรุนแรงหยาบคายมีแม้แต่กามแม้แต่พยาบาทเราจะฝึกอาการลีลาของกามในลักษณะหยาบคายจะต้องมากอดมาจูบมาแสดงท่าทีลามกอะไรต่างๆนานาในเชิงราคะอะไรออกมาประเจิดประเจ้อไม่เอาเราเป็นมนุษย์มนุษย์โสแบบผู้มีใจสูง เราจะไม่ทำเรายังกรรมกิริยาวัฒนธรรมใหม่เราจะต้องสร้างวัฒนธรรมพวกนี้ที่จริงวัฒนธรรมเก่าโบราณของไทยเรามีมานานแล้วแต่เดี๋ยวนี้บ้าๆบอๆไปเหมือนตะวันตกแสดงออกนี่มันธรรมชาติดิไม่ได้ธรรมชาติเขาไม่มีหรอกและธรรมชาติของคนมันก็เป็นธรรมชาติที่ดีและเรามาปรุงแต่งกันเองทำโน่นทำนี่ยั่วยุตัวเองอะไรอะไรตัวเองเข้ามากเข้าไม้มันก็เลยยิ่งหยาบกร้านยิ่งจัดจ้านยิ่งเละเทะ สารพัดสารเพที่จะนี่คือความไม่รู้นี่คืออวิชชาความไม่รู้แล้วทำให้ชีวิตสังคมมนุษย์ชาติเหลวแหลกรุนแรงโหดร้ายทารุณจัดจ้านเสร็จแล้วก็ทุกข์ทรมานนี่คือความไม่ฉลาดคือความไม่รู้ความจริงของสัจธรรมที่ทำให้เกิดสิ่งอย่างนี้ได้ เพราะเราจะกลับมาหาสัจธรรมกลับมาหากรรมกิริยาที่ดีกลับมาหาวัฒนธรรมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขึ้นมาในสังคมของพวกเราไม่จะว่าจากอารมณ์ของกามอารมณ์ของพยาบาทอารมณ์ของถีนมิทธะอารมณ์ของอุทธัจจกุกกุจจะซึ่งมันฟุ้งซ่านอารมณ์เมื่อกี้พูดถีนมิทธะตอนต้นนี่ก็ขอขยายความอุทธัจจกุกกุจจะหมายความว่าฟุ้งซ่านจนทำให้เกิดสภาพไม่ปกติ ไม่สบายตั้งแต่รำคาญตนเองก็รำคาญคนอื่นได้รับก็รำคาญด้วยอุทธัจจกุกกุจจะเกิดความรำคาญอย่างน้อยรำคาญอย่างมากก็ไม่ใช่รำคาญแล้วคันเลยคันอวัยวะส่วนไหนก็ตามใจมันฟุ้งออกมากๆแล้วมันไม่ใช่คันเท่านั้นมันไม่ใช่รำคาญเท่านั้นมันคันเลยทีนี้มันรำคันเลยทีนี้มันจะรำการคันออกมา มันรำอะไรออกมาแล้วแต่รำการคันออกมาเลยมันจะหนักไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาการที่จะทำให้มันกระจายออกไปแสดงออกอุทธัจจะมันแสดงออกวานออกฟุ้งออกไปเกินมันมีแรงพุ่งออกจากเราไปเป็นกรรมกิริยาไปทางกายทางวาจาแม้แต่ใจมันเป็นอาการอย่างนั้นก็คือนั่นแหละอุทธัจจกุกกุจจะจนกระทั่งมา อุทธัจจกุกกุจจะรำคาญในใจหรือว่าหงุดหงิดในใจหมักหมกอยู่ในใจเป็นพลังดันออกมาทางกายทางวาจานั่นแหละคือสิ่งที่มันต้องการที่จะพุ่งออกแสดงออกดันแรงออกไปแล้วก็ไปทำร้ายทำลายหรือไปทำให้ส่วนที่เขาได้รับกระทบจากเรานั้นเกิดความตั้งแต่รำคาญขึ้นไปนั่นก็คือเสียหายแล้วตั้งแต่รำคาญขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่แสดงบทบาทลีลากายกับวจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรม อะไรที่มันกระจายหรือมันออกไปเป็นรังสีเป็นบทบาทเป็นกิริยาของเราออกไปให้คนอื่นเขาได้รับแล้วเกิดความรำคาญนั่นแหละคือรักษาอุทธัจจกุกกุจจะฟังความหมายให้ดีๆอุทธัจจกุกกุจจะนั่นแหละคือรักษาตั้งแต่ใจของเราและก็จนกระทั่งเราทำให้จิตใจของเราไม่สร้างกายกรรมไม่สร้างวจีกรรมไม่สร้างมโนกรรมให้มันออกพุ่งออกฟุ้งออกกระจายออกหรือว่าออกไปกระทบกับคนอื่นแล้วจนคนอื่นเขารำคาญไม่ต้องพูดถึงเกินรำคาญอันนั้นยิ่งมหาอุทธัจจกุกกุจจะแล้วถ้าเกินกว่ารำคาญเนี่ยมหาอุทธั อุทธัจจกุกกุจจะแหมคุณอุทธัจจกุกกุจจะที่ได้ตำแหน่งมหากาพย์ประโยคใหญ่เลยออกไปไม่ใช่รำคาญนะเขาจะรำมีดรำมวยใส่เลยทีเนี้ยไม่ใช่รำคาญเท่านั้นรำคอนรำคอนรำเคียวใส่เลยแหละนั่นน่ะมันจะมากเกินไปฟังภาษาที่อาตมาอธิบายเป็นภาษาไทยง่ายๆอธิบายขยายความให้ฟังนะนี่คือเรื่องของอุทธัจจกุกกุจจะ นะเราก็ไม่ทํามันมาแต่จิตใจทั้งนั้นแหละใจมันตัวร้ายตัวเลวตัวที่มันเป็นอกุศลแล้วมันก็จะพัฒนาตัวมันหรือปรับปรุงตัวมันสังขารตัวมันไปในเรื่องร้ายเรื่องเลวอะไรต่ออะไรไปต่างๆเยอะแยะนะอาตมาอธิบายธรรมะประกอบไปด้วยในชีวิตแล้วก็อธิบายไปกระทั่งถึงปรมัตถ์ถึงจิตวิญญาณถึงอะไรให้ฟังทีนี้ก็เข้ามาหาเรื่องว่าไทยจะเรื่องอํานาจ นะเพราะเป็นชาติกสิกรรมนั้นอาตมาก็อยากจะเน้นอีกว่าเราเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีรู้ตื่นเบิกบานอะไรอยู่จริงเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็จะต้องทำอะไรให้มันดูเป็นลูกพระพุทธเจ้าสมศักดิ์สมศรีบ้างนะอาตมาบอกมาก่อนนะว่าเราจะมาเป็นชาวกสิกรมันเป็นชาวกสิกรรมนะมันเป็นชาวลงหลักปักแหล่งทำเรื่องนี้ให้เป็นอาชีพหลักเลยให้เป็นงานหลักของพวกเราทุกวันนี้อาตมาระดมมาพอสมควรก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยกระเตื้องก็มาลงมาเป็นชาวกสิกรกันก็ไม่เท่าไหร่มาเพิ่มขึ้นทำไม่เป็นโลเป็นพายทำไม่เป็นนักผลิตสิ่งเหล่านี้มากขึ้นบอกแล้วว่ายิ่งเราผลิตของดีราคาถูกแล้วก็มีน้ำใจซื่อสัตย์มีน้ำใจ นี่นะเป็นการตลาดของชาวบุญนิยมหลักการตลาดของชาวบุญนิยมคือ 1 ของดี 2 ราคาถูก 3 ซื่อสัตย์ 4 มีน้ำใจ 5 เครดิตเหนือเครดิต หมายความว่าขายสดงดเชื่อเบื่อทวงปวดท้อง ไม่มีการทวง เพราะทวงแล้วปวดท้อง ไม่เข้าท่า ขายสดมันจะเป็นเศรษฐศาสตร์อย่างชั้นสูง อาตมาเคยอธิบายพวกเราฟังแล้ว อาตมาไม่ขยายความวันนี้ เราจะเป็นคนที่ เข้าใจจริงๆเลย มีปัญญาทราบซึ่งจริงๆ เลยว่า โอ้คนเรามาเป็นกสิกรเนี่ย เป็นคนที่วิเศษ เป็นคนมีบุญ เป็นคนมีคุณค่า เป็นคนมีประโยชน์ สร้างสิ่งที่สำคัญ สร้างสิ่งที่จำเป็น เขาบอกว่ามันเฟ้อๆๆ เพราะมันไปหมุนในเรื่องเงิน นักเศรษฐศาสตร์ทุกวันนี้เนี่ยไปหมุนในเรื่องเงิน แล้วเอาเงินเนี่ย มาเป็นตัวหลัก กำหนดความหมายว่าเศรษฐกิจเจริญหรือไม่เจริญ อยู่ที่การสะพัดเงิน เขาไปเพ่งกันที่นู่นมากเลย นักเศรษฐศาสตร์ทุกวันนี้มองอัตราการแลกเปลี่ยน มองอัตราการเคลื่อนไหว มองสภาพคล่อง มองสภาพของการมีเงินเป็นค่าของความเจริญของประเทศชาติ ความมีกินมีอยู่อะไรก็แล้วแต่ เขาไปเอาอันนั้นเป็นตัวเครื่องวัด อาตมาขอถามจริงๆหน่อยสิ ทุกวันนี้นี่เราต้องซื้อพืชพันธุ์ธัญญาหารจากต่างประเทศไหม ซื้อไหม ซื้อ ถ้าเราเป็นประเทศที่ไม่ต้องซื้อพืชพันธุ์ธัญญาหารทางกสิกรรมเนี่ย ถ้าเราไม่ต้องซื้อเลยเนี่ย เราจะซื้อแต่สิ่งอุตสาหกรรมที่เราผลิตเองไม่ได้ มันจะดีกว่าไหม เห็นไหม แค่นี้มันก็เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วว่ามันไม่มีเฟ้อแต่ที่เขาไปบอกว่าเฟ้อดินักเศรษฐศาสตร์ขี้หมาอะไรกันก็ไม่รู้ไปที่ไหนคิดว่าชีวิตมนุษย์นี่จะต้องมีอันนู้นมีอันนี้จริงเราไม่ต้องมีหรือแม้มีเราก็เอาอันนี้เป็นสินค้าส่งออกให้มันมากๆสิถ้าตั้งราคาเขาไปต่ำๆเลยถ้ามันมากสมมติข้าวเนี่ยเราผิดข้าวจะตั้งล้นประเทศเลยนะล้นประเทศเลยเสร็จแล้วเราก็ กินเหลือเฟืออย่างจริงเลยแล้วก็ส่งข้าวนี่ขายไปออกต่างประเทศตีตลาดเลยตลาดโลกมันราคาแพงเราก็ขายมันต่ำกว่าราคาตลาดก็ไปมากๆๆๆของหนึ่งของเราดีสองราคาถูกสามซื่อสัตย์มีน้ำใจไม่มีที่จะไปคดไปโกงอะไรขายหรือไม่ก็แจกไปเลยแม้ไม่ขายแจกเนี่ยเชื่อไหมว่าเราจะได้อะไรอีกยิ่งกว่าเงินอีกแจกต่างประเทศนี่แหละ แจกต่างประเทศนี่ทําเลยว่าโอ้โหประเทศนี้มันทําอะไรไม่เป็นมันทําแต่ข้าวข้าวมันออกแจกคนทั่วโลกเลยมันเฟ้อมันเกินเลยนะลองดูสิว่าประเทศนี้จะเป็นยังไงแจกอะไรไม่แจกแจกข้าวด้วยข้าวนี่ของต้องกินทั่วโลกเลยมนุษย์ไหนก็กินข้าวจริงๆเอาไปกินเป็นข้าวนี่เป็นอาหารของมนุษย์แน่ๆสัตว์โลกมนุษย์เนี่ยกินข้าวเอาไปให้ใครก็เอา เอาไปให้ใครก็กินให้มันรู้กันไปเลยเนี่ยจะมาค่อยฟังชัดๆเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์นักคิดเศรษฐศาสตร์ทุกวิทย์จะต้องมีเฉลี่ยอันโน้นอันนี้อันนี้จริงเฉลี่ยได้แต่ถ้าคิดลึกๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเฉลี่ยละเน้นสิ่งที่เป็นเหตุสําคัญเลยเขาบอกว่านี่มันมากแล้วมันไม่เป็นดีมานด์แล้วเนี่ยไม่ต้องซัพพลายเรามันพออันนู้นเราขาดแค่นู้นนี่คุณเองคุณตั้งกิเลสไม่ใช่ตั้งมันเกิดจริงกิเลสของคุณเองคุณไปต้องการอย่างนั้นคุณไปต้องการอย่างนี้ ถ้าประเทศไทยเนี่ยไม่ไปหลงไหลทองคำไม่ไปหลงไหลเพชรเมืองไทยจะมีทองคำสักเท่าไหร่เขาตั้งราคาทองคำกันว่าเป็นเครื่องที่หมายหายากและเป็นการตีราคาวัดค่าประเทศชาติเลยจะต้องเป็นหลักประกันของธนบัตรในการที่จะปั๊มออกไปแล้วก็จะธนบัตรเราจะได้รับความยอมรับ เดี๋ยวนี้อเมริกามันก็ไม่เอาแล้วจะต้องมีทองคำเท่านั้นมันถึงจะปั๊มธนบัตรออกมาเท่านั้นมันไม่ต้องแล้วไม่มีหลักประกันของทองคำไว้เป็นหลักมันปั๊มกระดาษออกมาแจกจ่ายไปแล้วคุณต้องการดอลลาร์เขาก็เอาดอลลาร์ปั๊มออกมาอะไรต่างๆมันก็ไม่ทําแล้วเราเองก็เหมือนกันไทยก็เหมือนกันไม่ต้องไปสําคัญกับทองคําไม่ต้องไปสําคัญกับเพชรพลอยอะไรมากมายนัก เอาพืชพันธุ์ธัญญาหารนี่เป็นของสําคัญจริงๆเลยผลิตทําขึ้นมาทําขึ้นมาแม้บ้านเราไม่มีทองคําเลยก็ไม่เห็นจะเป็นไรบ้านเราไม่มีเพชรสักเม็ดเลยก็ไม่เห็นจะเป็นไรอย่างนี้เป็นต้นทําให้มันได้พิสูจน์เรื่องเนี้ยแก้ไขประเด็นที่เขายึดถือแล้วก็เข้าใจอาตมาว่าเพี้ยนๆอยู่เยอะเนี่ย เศรษฐศาสตร์ที่เพี้ยนๆเนี่ยการหมุนเวียนการเปลี่ยนอะไรอะไรที่จะต้องคล่องแล้วเค้าก็เป็นนับเอาตัวกลางคนนิยมอันนี้แล้วก็เนี่ยเอานิยมใหม่เอาความเข้าใจใหม่เอาปัญญาแบบใหม่สร้างอันเนี้ยสร้างประเทศชาติด้วยกสิกรรมเนี่ยให้เรื่องมันน่าจริงๆเลยให้มีกสิกรรมทํากันดูถ้าเพราะว่าชาวโสเราสามารถที่จะสร้างพืชพันธุ์ทางอาหารมากเราจะเป็นหน่วยช่วยคิดช่วยทําตลาด อย่างน้อยก็จะต้องเอามาขายที่เราก็รับผิดชอบไปสะพัดไปถ้าสะพัดในประเทศพอแล้วตั้งเอ็กซ์พอร์ตบริษัทส่งนอกกันอย่างที่ว่าเนี่ยค่อยๆทำกันไปอย่างน้อยไม่ขายนอกไปไกลนักก็ขายมันเมืองลาวก่อนเอ็กซ์พอร์ตเมืองลาวเอ็กซ์พอร์ตเมืองเขมรเอ็กซ์พอร์ตเมืองพม่าเอ็กซ์พอร์ตข้างเคียงเนี่ยมาเลเซียอะไรพวกนี้โอ้โหมาเลเซียมีเงินเยอะสิงคโปร์มาเลเซีย เอ็กซ์พอร์ตที่นี่ก่อนไปนี่ต่างประเทศบินไปสิงคโปร์มาเลเซียแค่นี้ก่อนที่จะมีปัญหาอะไรถ้าเราไม่เก่งก็เราพันไปตามลําดับได้มั้ยเพราะไทยเจริญอํานาจมาเป็นชาติกสิกรรมทํากสิกรรมให้เป็นเนื้อเป็นแผ่นให้เป็นโลเป็นฝาให้มีความรุ่งเรืองให้มันมีผลผลิตให้มีจริงๆเลย มีแล้วก็พยายามถ่ายเทหมุนเวียนกันมาเพราะฉะนั้นพวกเราแม้จะเป็นนักการตลาดเป็นนักค้านักขายก็จะต้องเข้าใจเรื่องนี้เราจะต้องเป็นบริษัทค้าขายแลกเปลี่ยนหรือว่าทำอันนี้กระจายการค้าการขายคือเราจะเอาผลผลิตหรือเอาสิ่งที่มีเนี่ยกระจายแบ่งแจกกันวิธีการแบ่งแจกว่าเป็นวรรณะที่ 2 วรรณะแพทย์วรรณะค้าขายวรรณะนักบริการคนผลิตมาคนบริการก็เอาไปออกบริการในระบบบุญนิยมด้วย เอาไปค้าไปขายการพาณิชย์แบบบุญนิยมด้วยทํากันดูรีสอร์ทคล้องกันเข้าไปสิประเทศไทยจะไม่เจริญรุ่งเรืองให้มันรู้กันไปผู้บริหารก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจสังคมประเทศชาติว่าจะสร้างสังคมประเทศชาติอย่างไรบริหารอย่างบุญนิยมบริหารอย่างไรนักการค้าพาณิชย์ธุรกิจจะทําการค้าพาณิชย์ธุรกิจอย่างบุญนิยมทําอย่างไรเราจะศึกษาระบบบุญนิยมให้ สมบูรณ์แบบเลยและทุกคนก็จะต้องเข้าใจและทําจริงเป็นระบบบุญนิยมไปทั้งหมดแม้แต่สงฆ์ระบบนักบวชนักบวชนักบริหารนักบริการนักผลิต4วรรณะเนี่ยรู้จักว่าบุญนิยมเป็นอย่างไรทั้งหมดเลยนักบวชก็เป็นนักบุญนิยมแน่นอนอยู่แล้วเป็นเนื้อนาบุญจริงๆก็จะต้องเข้าใจความเป็นบุญ แล้วก็พยายามสั่งสอนแนะนำอบรมคนให้มาเป็นคนมีบุญให้นิยมบุญให้เป็นคนมีบุญให้เป็นคนที่มีระบบของบุญนิยมกันอย่างชัดเจนเข้าใจระบบบุญนิยมมีชีวิตอย่างบุญนิยมอย่างไรมีการศึกษาบุญนิยมมีการกสิกรรมบุญนิยมมีอุตสาหกรรมบุญนิยมมีการเงินแบบบุญนิยมมีศิลปะแบบบุญนิยมมีการบริโภคอย่างบุญนิยมมีอะไรอะไรอย่างบุญนิยม ให้มันได้เลยโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นรากฐานของชีวิตนี่เอากสิกรรมเป็นรากฐานเป็นทรัพยากรเป็นงานเป็นอาชีพหลักๆของมนุษย์ชาติต่อไปบอกแล้วว่ายวนก็กำลังเก่งอีน้อยจะกินพืชผักผลไม้อะไรต่างๆพืชพันธุ์ทายาหารของยวนส่งมาเอาจีนเขากำลังบุกเลยนะตอนนี้จีนอีน้อยจีนอีกจีนก็ขยันส่งมา พี่ลาวพี่เขมรคงยังไม่หรอกน้องลาวน้องเขมรคงยังไม่แต่ยวนยวนกับจีนนี่ระวังไว้เพราะถ้าเราไม่ตื่นตัวไม่รู้จักแม้แต่รอบบ้านรอบเมืองเข้าไปถึงไหนแล้วเขาเป็นอย่างไรแล้วเราก็ไม่โหนยเนไม่รู้เรื่องเลยงมทีนังมิตรทังงมงาหลาซึมเสื่องไม่รู้เรื่องไปถึงก็ว่าปฏิบัติทำให้เป็นผู้ประเสริฐนั่งสงบจิต ที่ป่าเขาทําเป็นยังไงช่างหัวมันไม่รู้เรื่องนี่มันจะพุทธะเลยมันจะคนตื่นคนอยู่ในภพไปไหนไม่รอดแต่เราไม่ได้ดูถูกว่าการนั่งสมาธิไม่ดีนะเราไม่ได้พูดดูถูกการนั่งสมาธิเรารู้จักแบบสมาธิศีลเราก็ใช้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตเป็นอุปการะอันยิ่งเราทําได้นะเราก็ใช้เท่าที่ควรเท่าที่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องไปทําก็ได้ถ้าจําเป็นก็ทําด้วยเกื้อกูลอุดหนุน ทำให้เราเกิดการเจริญในชีวิตได้นะเพราะฉะนั้นอาตมาได้เทศมาได้บรรยายอะไรต่ออะไรมานี่ก็ถึงตี 5 แล้ว นะให้อาตมาบรรยายถึงตี 5:30 อาตมาจะไม่ได้สาธยายถึงเรื่องรายละเอียดของการกสิกรรมเพราะว่าอาตมาไม่มีความรู้ในเรื่องของการลงมือทำกสิกรรมโดยหลักวิชาโดยความรู้ความสามารถในการผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารจริงๆนั่นอาตมาเองอาตมาไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราได้ตามศึกษาที่เรามาอบรมกันเนี่ยมาสัมมนากันเนี่ยตามอบรมตามศึกษาเพราะเราหาผู้ที่ชำนาญผู้ที่รู้ในเรื่องของกสิกรรมเนี่ยมาถ่ายทอดมาบอกแจ้งมาอธิบายสู่กันฟังส่วนนโยบายอาตมาก็บอกนโยบายให้ฟังแล้วนโยบายหลักๆนโยบายสำคัญของเราจะทำอย่างไรองค์รวมของนโยบายที่เราควรจะทำหรือเป้าหมายของนโยบายเป็นอย่างไรอาตมาก็อธิบายเรื่องนี้เพราะชี้ลงไปได้ว่าเราจะต้องมุ่งเข้าไปตีกสิกรรมเพราะนั้นในรายละเอียดของกสิกรรมคุณก็เติมหาทางศึกษาฝึกฝนแล้วลงมือทำกันจริงๆเองพยายามลงไปขัดทำสิ่งเหล่านั้นถ้ามวลของพวกเรานี่เป็นจริงนะเป็นจริงอย่างที่ว่านี้เป็นผู้ที่มีเลือดกสิกรมีจิตวิญญาณเป็นกสิกรเห็นคุณค่าของกสิกรรมเนี่ยเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์จริงๆเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ใครจะดูถูกดูแคลนว่าชาวไร่ชาวนาชาวสวนเป็นคนสังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเป็นกรรมกรเป็นคนไม่มีศักดิ์มียศไม่มีอำนาจไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีอะไรเด่นโดงให้เขาว่าไปเขาว่าอยู่แล้วล่ะก็คงจะรู้ก็คงจะได้ยินกันมาทั้งนั้นให้เขาว่าไปเถอะเรามาทำปัญญาใหม่อาตมาไม่ได้มาล้างสมองอาตมามาชี้ความจริงให้ฟังทำไมเราเป็นคนที่มีข้าวนี่เราปลูกข้าวของเราก็เหลือเฟือปลูกผักปลูกพืชปลูกอาหารอะไรของเรามีพร้อมหรือปลูกทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารต้นหมากรากไม้ปลูกเสร็จรากไม้เอามาทำยาก็มีเปลือกไม้แก่นไม้ผลไม้มีต้นมีตอมีอะไรต่ออะไรเอามาทำนั่นทำนี่ใช้ประกอบหมดเลยปัจจัย4พร้อมในบริขารมีเครื่องอุปโภคที่จะใช้จากพืชพันธุ์ธัญญาหารของเราเอามาทำใช้ได้พึ่งตนเองได้รอดมีทุกอย่างแล้วเราก็ฝึกปรือฝีมือเรามีไม้เอามาทำบ้านทำเรือนเอามาทำช้อนทำชามเอามาทำอันนู้นใช้มีไม้เหลือเฟือก็เอามาประกอบเป็นเครื่องอุปโภคใช้เองอะไรต่างๆนานาอย่างนี้เป็นต้นโดยเราไม่ต้องใช้เงินไปซื้ออะไรของอื่นเลยหรือแม้จะซื้อเราก็ขายบ้างตามระบบบุญนิยมเรามีเยอะเรามีต้นไม้มีผลไม้มีพืชผักใบมีโน่นนี่อะไรเราก็ขายบ้างเผื่อแบ่งคนอื่นเพราะได้เงินมาแลกเปลี่ยนเข้ามาเป็นตัวกลางเพื่อที่จะซื้อสิ่งจำเป็นที่เราไม่ได้ทำเองเลยแต่ก็เป็นความจำเป็นแล้วก็เอาไปซื้อสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะขนาดนี้เขาบอกมีเทคโนโลยีเยอะแยะเลยที่จะต้องใช้มันจะทุ่นแรงมันจะช่วยอะไรได้มากได้ลึกซึ้งเราก็ทำได้เราก็ซื้อได้มีเงินมีทองพอเอาไปซื้อไปหามาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ทำสิไม่ประหลาดอะไรเราก็ทำนะเราหมุนเวียนได้เพราะเรามีผลผลิตในทางการเกษตรกรรมของเรามากพอแล้วก็ขายออกไปแล้วก็ได้เงินเข้ามาหมุนเวียนไว้สำหรับซื้อสิ่งที่แลกเปลี่ยนนี่ก็เป็นวิธีการของโลกอยู่แล้วทางด้านเศรษฐกิจเราก็ทำอยู่พอประมาณแต่เราเป็นเจ้าแห่งเกษตรกรรมเป็นผู้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่แท้จริงมีมากมีพอเข้ามาที่ชาวโซนนี่ต้องการพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรๆปั๊บตั้งแต่อาหารไปจนถึงยารักษาโรคหรือดีไม่ดีมีไม้ชนิดนั้นชนิดนี้เพื่อที่จะเอาไปทำยาหรือไม้ชนิดนั้นชนิดนี้เพื่อเอาไปสร้างเฟอร์นิเจอร์สร้างบ้านสร้างนั่นสร้างนี่มีเรามีหมดเลยถ้าได้อย่างนั้นแล้วโอ้โหยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมจะเอาไม้ไปทำผ้าก็ได้พืชพันธุ์ธัญญาหารเอาไปทำผ้าที่จะเอาไปทำผ้าทำเครื่องนุ่งห่มเอาไปจากไม้นี่แหละจะเป็นต้นฝ้ายต้นอะไรอ่ะมีต้นอะไรมากมั่งนอกจากต้นฝ้ายฮะต้นนุ่นต้นฝ้ายต้นปอต้นอะไรพวกนี้ไปสังเคราะห์ทำได้นะทำได้จริงฝ้ายนี่แหละจะทำได้ง่ายถ้าทำผ้านุ่งก็เหลือแหละ ได้จริงๆเลยมีจริงๆเนี่ยเรามีที่ทางเรามีกําลังงานทําจริงๆได้ทํากันไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะที่เรามาพูดที่เรามาอบรมที่เรามาเนี่ยมันก็มาเพื่อที่จะให้เกิดภูมิปัญญาอย่างนึงให้เกิดความเอาจริงอีกอย่างนึงเรียกว่าทั้งปัญญาทั้งเจโตปัญญาก็คือเข้าใจเจโตก็คือมีกําลังของจิต คุณฟังไปแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าฟังไปเข้าใจเดี๋ยวปัญญาแต่ไม่มีกําลังของจิตเลยคุณก็ได้จะรู้เสร็จแล้วเอาไปฝอยต่อยิ่งเหยียบคนที่มีผู้เจ้าปัญญานี่นะเข้าใจเข้าใจไปพูดต่อนี้ดีๆแต่ตัวเองเป็นไงทําตรงกันข้ามกับไอ้ที่พูดเนี่ยเช่นโอ้อบายมุขไม่ดีใครไม่มีอบายมุขดีๆๆๆพูดโอ้โหมีเหตุมีผลสอนเขาเดี๋ยวนะอย่ามีอบายมุขเลยนะแต่ตัวเองพอกลับบ้านย้ําฉากอบายมุข สิ่งเสพติดการละเล่นอะไรก็แล้วแต่ย้ําฉาเลยนี่เป็นต้นสอนเขาด้วยปัญญาแต่เจโตไม่มีกําลังตัวเองเสพติดสิ่งที่เป็นอบายมุขแล้วตัวเองก็ถอนตัวไม่ออกเช่นหมอสอนเขาว่าสูบบุหรี่ไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีหมอสอนเขาเปล่าปิวโอ้โหรู้ด้วยปัญญารู้หมดหมอคนไหนก็รู้สูบบุหรี่ไม่ดีแต่ตัวเองติดบุหรี่ กินข้าวกล้องดีๆๆหมอคนนั้นก็รู้นี่ก็กินข้าวขาวแต่หมอตัวนี้นั่นแหละคือมีปัญญาแต่ไม่มีเจโตเพราะใจของตัวเองไม่แข็งพอเลิกไม่ได้ล้างไม่ได้เจโตนี่คือจิตวิญญาณที่ได้ล้างกิเลสออกเมื่อล้างออกจริงเจโตมันก็มีกําลังถ้าล้างไม่ออกจริงๆ กิเลสมันก็ครอบงำนี่คุณจะมีกําลังอะไรจิตคุณก็อ่อนแอแพ้มันกิเลสมันก็เอาไปตามนั้นกินก็กล้องไม่ได้กินข้าวขาวก็เท่านั้นเองรู้แสนรู้แต่มีปัญญาแต่ไม่มีเจโตจะไปรอดอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นต้องได้ทั้งปัญญาต้องได้ทั้งเจโตจะได้เจโตจริงๆก็คือคุณรู้เริ่มรู้เป็นสัมมาทิฏฐิปัญญานี่คือสัมมาทิฏฐิเป็นตัวแรก พอเป็นสมาธิทิฏฐิแล้วก็ไปสร้างสิองค์ธรรมของสมาธิทิฏฐิที่จะสมบูรณ์จะต้องเกิดหนึ่งปัญญาสองปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลแล้วก็ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สมาธิทิฏฐิมรรคขังคะองค์ธรรมหกของสมาธิทิฏฐิ สมาธิทิฏฐิเกิดแล้วเราก็ไปฝึกฝนฝึกฝนอะไรปฏิบัติภาคปฏิบัติอยู่ที่ธรรมวิจัยสมาธิทิฏฐิและมรรคขังคะภาคปฏิบัติปฏิบัติมรรคขังคะคือองค์ของมรรคทั้งองค์องค์8ปฏิบัติองค์8นั่นแหละปฏิบัติไปมีธรรมวิจัยไปมีสติสัมโพชฌงค์แล้วก็ปฏิบัติธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์แล้วก็มีวิริยะสัมโพชฌงค์ปฏิบัติให้เกิดสัมมาญาณญาตสนวิเศษรู้แจ้งเห็นจริงครบมรรคองค์8และผล2สัมมาญาณและวิมุตติมรรค8ผล2ครบ ถึงนิพพานสัมมาวิมุตติแล้วก็ถึงนิพพานกันเท่านั้นแหละนี่คือเรื่องแท้ๆเรื่องจริงๆของมนุษย์ชาติเลยนะเพราะเรามาฟังก็ดีก็มาสร้างปัญญามาสร้างเจโตแล้วก็เอาไปปฏิบัติเพราะงั้นมาฟังนี่อย่างได้ก็จะได้สัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นเป็นฐานแรกคือเข้าใจถูกต้องมีความเห็นถูกต้องตรงแล้วแล้วคุณก็ไปปฏิบัติสิ มีสมาธิทิฏฐิแล้วก็ไปสร้างให้เกิดมรรคขังคะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นตัวสําคัญมากธรรมวิจัยเนี่ยธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เนี่ยสําคัญมากมีสติปัฏฐาน4ก็สําคัญนั่นคือตัวปฏิบัติแล้วถ้าคุณมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ต่างกับธรรมวิจัยสามัญอย่างไรธรรมวิจัยสามัญก็คือวิจัยคนเราก็วิจัยจะวิจัยธรรมะจะวิจัยอะไรก็แล้วแต่วิจัยธรรมะวิจัยทุกอย่างธรรมะแปลว่าทุกอย่างก็วิจัยวิจัยตั้งแต่รูปวัตถุไปจนกระทั่งวิจ วิจัยเข้าไปวิจัยให้มันออกว่าวิจัยเรามันเป็นยังไงมันกําลังเอาตัวไหนมาทํางานมันกําลังมีกิเลสอย่างไรหรือมันกําลังคิดไปถูกต้องยังไงตัวกิเลสมันกําลังมีอํานาจยังไงวิจัยเข้าไปถึงวิจัยจิตใจนั่นแหละเพราะจิตใจเป็นตัวสําคัญวิจัยเข้าไปหาตัวสังกัปปะซึ่งเป็นตัวประธานจิตวิญญาณเป็นประธานสังกัปปะนี่เป็นตัวต้นทางของการปฏิบัติต้นทางของการมีพฤติกรรม เพราะถ้าคิดดีพูดก็ดีทำก็ดีอาชีพก็ดีถ้าคิดไม่ดีพูดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีอาชีพก็ไม่ดีสังกัปปะจึงเป็นตัวรากเหง้าเพราะในมหาจตารีสกสูตรที่ท่านขยายความของสมาธิทิฏฐิแล้วมีองค์ธรรม6ไว้สังกัปปะมีองค์ธรรมเท่าไร 7ลูกศิษย์พระโพธิราชนี่เรียนมาหมดแล้วแต่ลืมไปแล้ว อาตมายังไม่ตายเลยนะลืมแล้วแล้วอาตมาตายแล้วจะจําได้มั้ยเนี่ยถ้าตายได้ก่อนอาตมาตายจะดีมั้ยแหมพร่ำพูดซ้ําซากอยู่นั่นน่ะจําไม่ค่อยได้ทีนะองค์ธรรม7ของสังกัปปะเนี่ยเป็นตัวสําคัญเป็นตัวรากฐานของการปฏิบัติธรรมเลยถ้าใครไม่สามารถรู้ตักกะวิตักกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภิโรปนา วจีสังขาราไม่รู้องค์7นี้คนนั้นปฏิบัติธรรมไม่เป็นไม่เป็นไม่รู้ความแตกต่างของตรรกะคืออะไรวิตรรกะคืออะไรสังกัปปะคืออะไรไม่รู้ความแตกต่างของอัปปนาพยัปปนาเจตโสภิโรปนาหรือไม่รู้ความเป็นสังขารวจีสังขารคืออะไรถ้าไม่รู้อันนี้นะมันเป็นนามธรรมทั้งหมดวจีสังขารก็คือนามธรรมอยู่ในใจเรียกวจีสังขารก็จริงแต่อยู่ในใจ สังกัปปะนี่อยู่ในระบบความคิดดำริ นึกคิดสังกัปปะแปลว่าความดำริ นึกคิดอยู่ในสภาพของความดำริ นึกคิดถ้าเราสามารถอย่างรู้มีญาณทัศนวิเศษมีมุทุภูเตกัมมณีเยมีปฏิภาณแวววัยรู้ต่อกรรมของเราแล้วก็ปรับตัวกรรมของเราปุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอนิจจปเต4องค์นี้ก็คือสภาพของตัตตาวิตตกะสังกัปปะแล้วก็อัปปนาพยัปปนาเจตโสภิโรปนา ตัวมุทุภูเตกัมมณีเยนี่คือปักกะวิตกะสังกัปปะตัวทีเตอเนชปเตก็คืออัปปนาพยัปปนาเจตโสภิโรปนาทีเตแปลว่าการตั้งมั่นอเนชาคืออเนชปเตแปลว่าความไม่หวั่นไหวจิตเป็นเจโตอันแข็งแรงส่วนตัวมุทุภูเตกัมมณีเยนั้นเป็นลักษณะของจิตที่มีสภาพตัว ปรับตัวตัวเคลื่อนไหวตัวรู้ก็คือตัวถ้าว่าอย่างนี้มุทุภูเตกัมมณีเยคือปัญญาอัปปนาพยัปปนาไม่ใช่อัปปนาทีเตอเนชปเตคือเจโตนะมุทุภูเตกัมมณีเยคือปัญญาเพราะเราสร้างปัญญาตักกะวิตกะสังกัปปะเนี่ยมันดำริ นึกคิดอาตมาขยายความดำริ นึกคิดตั้งแต่แรกตัวตักกะเลยถึง 7ระดับตั้งแต่อารัพพธาตุอารัมภธาตุนิกมธาตุปรักกมธาตุธรรมธาตุทิฏฐธาตุอุปกรรมธาตุเป็นธาตุตั้ง7ลักษณะอาการที่เริ่มดำริขึ้นมายังไม่ถึงกรรมมันเริ่มดำริแล้วพอดำริขึ้นมาอีกหนึ่งเรียกว่าปรารภความดำริมันเริ่มเกิดและปรารภก็คือซ้ำนะปรารภนี่คงเข้าใจความหมายปรารภมันอีกทีนึงปรารภก็คือซ้ำมันบ่อยๆ ปรารภคือย้ำมันอยู่เตือนมันอยู่ปรารภกันขึ้นมาทุกทีปรารภทำให้ย้ำทำให้ซ้ำพอเริ่มดำริเริ่มเกิดปรารภขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็เริ่มมีตัวซ้อนตัวซ้ำขึ้นมาแล้วนิกรรมธาตุตามมาอารัพธาตุอารัมภธาตุนิกรรมธาตุเริ่มต้นมีสภาพเสริม นิกรรมธาตุหมายความว่าไม่ปล่อยคุมต่อสามตัวนี้เริ่มเข้ามาแล้วเป็นตัวแล้วยังไม่มีทิศทางยังไม่เป็นกรรม ปรักกรรมธาตุแปลว่าตัวแปลกปรักกรรมธาตุเป็นอาการที่แปลกกว่าตัวนี้เข้ามาเป็นสองละอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งอารัมภธาตุอารัมภธาตุนิกรรมธาตุสามเศร้าในเกิดมาเป็นพลังตัวเกิดเป็นตัวตนของความดำริปรักกรรมธาตุเป็นตัวอื่นตัวอีกอันหนึ่งเข้ามา ผสมร่วมสังเคราะห์สังขารเริ่มมีทิศทางเริ่มมีตัวเป็นเริ่มมีพันธุ์มีตัวจะกำเนิดละมีพันธุ์ละ มีจุดมุ่งแล้วเริ่มจะเป็นกรรมแล้วมีเจตนาปังเข้ามาตัวที่ปรักกรรมธาตุมีตัวมุ่งหมายมีตัวจะเป็นทิศทางออกไปนั่นแหละเริ่มเป็นกรรมตัวจิตวิญญาณจะเริ่มก่อนนับได้ว่าจิตเป็นกรรมเจตนาเป็นกรรมหรือว่าตัวที่มีจุดมุ่งหมายนี่คือมีอาการของจิตดำริมีขึ้นมาถึงขั้นปรักกรรมธาตุเข้ามาร่วมสังเคราะห์เป็นตัวที่ 4 โตไปกว่านั้นจะเริ่มต้นมีกําลังเลยทีนี้เป็นฐานธาตุฐานธาตุแปลว่ากําลังตัวดำริกนี้จะมีกําลังละมีพลังงานนะตอนนี้จะวิ่งแล้วตอนนี้มีจุดมุ่งแล้วมีจุดมุ่งแล้วมีกําลังเครื่องติดแล้วเครื่องติดพอปรักกรรมธาตุมีเป้าหมายเจตนาแล้วปรักกรรมธาตุมุ่งแล้วยิงข้างหน้าเลยฐานธาตุเหยียบเครื่องเร่งเลยมีกําลังทิฏฐิธาตุก็เอาแน่โว้ยตั้งมั่น ทิฏฐิธาตุตั้งมั่นมีกําลังแข็งแรงตั้งมั่นแล้วไปเลยเอาแล้วตอนนี้วูดปุ๊ดอุปกรรมธาตุก็คือตัวดำรินี้เป็นกว่าความพยายามตามที่ตัวเองมีแล้วพร้อมพลั่งดําเนินบทบาททันทีอุปกรรมธาตุถ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตักกะละเอียดไปถึงขนาดนั้นอาตมาอธิบายให้ฟังมาเป็นวิตักกะก็คือมันมี พลังทั้ง7ธาตุทั้ง7ที่ได้รวมตัวกันจนกระทั่งเป็นวิตักกะเป็นตัวเป็นที่มีแรงพยายามมีแรงกําลังเป็นตัวดำริกนึกคิดที่จะลงมือทําแล้วพอถึงสังกัปปะเมื่อไหร่ก็ทํางานทันทีเป็นความนึกคิดที่มีบทบาทมันมีบทบาทตัวนี้แล้วร่วมกับการปรุงกับข้างนอกทีนี้วจีสังขารเอาอะไรเหตุปัจจัยข้างนอกฉันจะเกี่ยวข้องกับข้างนอกแล้วเอามาใส่กับตัวนี้เข้าไปก็เป็นวจีสังขารออกมา ตั้งแต่เริ่มวจีกรรมจนกระทั่งถึงกายกรรมออกไปเลยทีนี้ส่วนอัปปนาพยัปปนาเจตโสภิโนปนานั้นก็คือธาตุแข็งแรงธาตุหลักเหมือนกับขั้วบวกขั้วลบของพลังงานทางวัตถุขั้วบวกก็คือนี่แหละอัปปนาพยัปปนาเจตโสภิโนปนานี่ขั้วบวกเป็นแกนหลักเป็นพลังงานสัตว์ ส่วนขั้วลบนั้นเป็นพลังงานจลนะเป็นพลังงานจลก็คือสังกัปปะหรืออัตตกวิตกสังกัปปะนั่นแหละมาร่วมทํางานกันนี่แหละเรียกว่าสังขารเป็นพลังงานปรื๊ดเราจะทํางานออกไปอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ประกอบให้ฟังบ้างถ้าปฏิบัติคุณก็ไปทําค่อยๆเข้าใจอาการอารมณ์ของจิต อ๋อจิตจึงเป็นอย่างนี้นะมันดำริอย่างนี้แล้วเราก็พยายามที่จะปฏิบัติเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมุทุปุตตะมุทุภูตธาตุหรือธาตุของมุทุภูตะนี่ของคุณนี่จะค่อยๆเกิดขึ้นจิตตัวหนึ่งเจตสิกตัวหนึ่งมุทุคือมันอ่อนมันไหวมันเคลื่อนมันเป็นบทบาทมุทุเนี่ยและไอ้มุทุที่เป็นบทบาทอ่อนหรือไหวหรือเคลื่อนที่ง่ายดาย ไม่แข็งกระด้างไม่ยากมันเป็นตัวที่รู้เร็วดัดก็เร็วปรับก็เร็วคุณฝึกเข้าคุณจะได้ตัวมุทุภูตธาตุนี้รู้เราเองก็เร็วรู้กับอื่นก็เร็วมีความแววไวเป็นสภาพที่เป็นปฏิภาณไหวพริบแววไวละเอียดละออาตมาแปลว่าจิตหัวอ่อนมุทุภูตธาตุจิตหัวอ่อนมีทั้งเชิงปัญญาที่รู้เร็วแววไว มีทั้งเชิงที่ปรับตัวมันดัดปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีได้ง่ายเสร็จแล้วมันจะประกอบกับกรรมมุทุภูตธาตุกรรมมุทุภูเตกรรมมณีเยไปกระทำมันจะกระทำเมื่อเราเก่งตัวที่มุทุภูตธาตุเนี่ยมีจิตแววไวอ่านจิตสังกัปปะอ่านสังกัปปะได้ดีสังกัปปะก็จะเอาไปประกอบกรรมกรรมมณียะสังกัปปะดีเมื่อสัมมาเป็นสังกัปปะสัมมา สังกัปปะเป็นสัมมาดีมันก็จะไปออกมาเป็นวจีสังขารเป็นกรรมประสังขารมีกายสังขารประจิตสังขารกายสังขารออกมาอย่างดีจนกระทั่งถึงอาชีพก็จะดีไปตามจะเป็นสัมมาไปตามเพราะงั้นต้นเขาของตัวสังกัปปะจึงเป็นตัวประธานในการปฏิบัติปรุงอยู่ที่นี่แหละเพราะมุทุภูตะพุทธภูเตกัมมณีเยเป็นอย่างไร อาตมาขยายความแล้วเพราะเขาไปแปลกรรมนิยะว่าเหมาะควรแก่การงานมันเหมาะเพราะมุทุภูตธาตุมันเป็นตัวสังกัปปะอย่างดีปรับปรุงสังกัปปะให้เป็นสมาสังกัปปะได้ดีและมีทั้งตัวหลักที่แข็งแรงปัญญาคือตัวปัจกวิตกสังกัปปะ จโตคือตัวอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาพระเจโตหรือทีเตอเนชปเตเนี่ยมันแข็งแรงคุณมีปัญญาคุณไปฝึกปัญญาจนกระทั่งมันมีตัวเจโตเอาไปฝึกฝนฝึกฝนจนกระทั่งคุณละล้างกิเลสได้ด้วยไปฝึกฝนมีผัสสะมีปัจจัยอะไรคุณรู้แล้วว่าไม่ควรทำอะไรไม่ควรคิดอะไรไม่ควรประกอบกรรมอะไรทำฝึกฝนกันไปเรื่อยกำลังของเจโตก็จะแข็งแรงแข็งแรงเป็นอเนนชาหรือเป็นทีเตเป็นอเนชปเตหรือเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสภิโรปนาไปเรื่อยๆตามลำดับตามลำดับตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหวหรือตั้งมั่นแน่วแน่เป็นจิตปักมั่นเป็นเจตโสภิโรปนาอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเกิดคุณธรรมของมันเป็นตามลำดับตามลำดับไปงี้จริงๆใช้ภาษาว่าเจโตนี่ทางง้นส่งมาบอกว่าเจโตนี่เหมาะกับการทานส่วนปัญญาเนี่ยเหมาะกับการงานมันก็ได้ทั้งคู่จะว่าไปแล้วถ้าเข้าใจนะไม่มีปัญหาอะไรเจโตนี่เป็นตัวแข็งแรงตั้งมั่นตัวปัญญาก็เป็นตัวแคล่วคล่องในการงานทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีสองหลักนี้ทั้งเจโตทั้งปัญญามีทั้งบวกมีทั้งลบนี่ก็คือบทบาทของคนบทบาทของการงานบทบาทของพฤติกรรมบทบาทของชีวิตบทบาทของความประเสริฐทั้งหมดเลยถ้ามันลงตัวลงร่องลงช่องเป็นแต่กุศลที่ดีงามแล้วจิตก็สงบดีจิตก็อะไรไม่หวั่นไหวต่ออำนาจกิเลสอำไว้ต่ออกุศลทั้งหมดทั้งมวลในโลกไม่ถูกกระทบไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณนี่เป็นตัวประธานสิ่งทั้งปวงมโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐาเศรษฐาหรือเศรษฐโธหรือเศรษฐกิจที่เขาเอามาใช้แปลว่าประเสริฐความประเสริฐรวมอยู่ในมโนเศรษฐามันจะเจริญจิตจะเจริญมโนมยาจะสำเร็จได้ด้วยมโนเป็นประธานมโนปุพพังมโนนี่มาก่อนมโนปุพพังขมาธรรมาเป็นธรรมะอันเลิศมาก่อนมโนเศรษฐาแล้วจะประเสริฐจะประสบผลสำเร็จมโนมยาก็เพราะจิตเป็นประธานนี่แหละเพราะจิตนี่แหละเป็นประธานเพราะเรามาเรียนรู้ธรรมะมาเรียนรู้ชีวิตเราก็จะต้องเรียนรู้จิตปัญญาเรียนรู้กรรมกริยาโดยเฉพาะจะต้องอ่านจิตออกอ่านอารมณ์ตัวเองออกวิจัยจิตตัวเองออกอาตมาพูดเมื่อกี้นี้ค้างนิดนึงว่าธรรมวิจัยธรรมวิจัยของโลกเนี่ยเขาวิจัยอะไรๆไปต่างๆนานาโลกียะก็วิจัยอะไรกันเยอะแยะต่างกับธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยธรรมะก็แบ่งเป็น3เหมือนกัน1ธรรมวิจัยธรรมดาสามัญวิจัยไปเลยวิจัยอะไรต่ออะไรต่างๆนานาวิจัยโจรก็วิจัยเรื่องของโจรวิจัยยังไงจะปล้นได้ดีวิจัยว่าถ้าเผื่อว่าจะไปเจาะธนาคารเค้านี่จะเจาะอย่างไรอะไรต่างๆนานาพวกนี้เค้าก็วิจัยเข้าไปโจรก็มีธรรมวิจัยของเขาไอ้แบบนี้ทำไปหรือแม้แต่นักการเมืองแม้แต่นักบริหารก็วิจัยไปว่าเราทำยังไงเราจะรวยราบรวยยศรวยสรรเสริญเป็นโลกีเขาก็วิจัยไปทำอย่างนี้เราจะรวยราบรวยยศรวยสรรเสริญจะได้เปรียบดีจะได้อะไรอะไรเขาก็ทำไปผิดถูกเขาไม่รู้เรื่องนี่เลยว่าทำวิจัยทั่วไปหรือจะวิจัยละเอียดไปก็ตั้งได้ปรมาณูได้ออกไปนอกโลกอะไรก็วิจัยไปเถอะวิจัยวัตถุวิจัยมนุษยชาติวิจัยอะไรก็ตามใจนั่นทำวิจัยทั่วไปส่วนทำวิจัยกัลยาณชนจะมีคุณธรรมเข้าไปประกอบวิจัยไปวิจัยกรรมกริยาวิจัยมนุษย์วิจัยเหตุเกิดวิจัยสังคมวิจัยอะไรต่ออะไรเพื่อที่จะสร้างสรรค์เพื่อที่จะเป็นประโยชน์เพื่อที่จะเป็นคุณค่าขึ้นมาตามธรรมดาสามัญเรียกว่าธรรมวิจัยกัลยาณชนวิจัยกันได้วิจัยอะไรก็วิจัยไปวิจัยแล้วก็มีคุณธรรมมีคุณค่าคุณประโยชน์เท่าที่ตัวเองมีภูมิทำไปได้ส่วนธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องปรมัตถ์มีความรู้ในเรื่องโลกุตระเราจะทำอย่างไรจึงปรมัตถ์หมายความว่ารู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอ่านจิตเจตสิกรูปนิพพานออกรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นอย่างไรแล้วก็ทำตนเองให้ตัวเองพัฒนาขึ้นสู่โลกุตระภูมิเป็นอริยะเป็นโสดาสกิทานาคาขึ้นให้ได้ทำวิจัยตัวนี้คือความรู้ความวิจัยสามารถวิจัยจนกระทั่งเรานี่แหละรู้และทำได้จนทำให้ตัวเราเนี่ยองค์ธรรมวิจัยของเราเนี่ยที่อยู่ในสมาธิที่เป็นองค์หกอะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์องค์นี้ทำให้เราวิจัยตัวเราวิจัยพฤติกรรมของเราโดยเฉพาะจิตเจตสิกของเราเนี่ยจนกระทั่งมันสามารถทำให้เราพัฒนาขึ้นได้เจริญเป็นสู่ความตรัสรู้นิพพาน พชฌงค์แปลว่าความตรัสรู้สู่ความตรัสรู้ถ้าการวิจัยนี้มีคุณภาพอย่างนี้จึงเรียกธรรมวิจัยนี้ว่าธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ถ้าวิจัยแค่มีคุณงามความดีเท่านั้นยังไม่สามารถทำให้เรามีมรรคมีผลทำให้เราเดินทางเข้าไปสู่นิพพานยังไม่ได้ธรรมวิจัยนั้นยังไม่ใช่ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ยังมีคุณภาพแค่ธรรมวิจัยกัลยาณชนยิ่งทำวิจัยบ้าๆบอๆมีบาปก็ไม่รู้บุญก็ไม่รู้เละเทะไปเลยไอ้โจรมันก็วิจัยอะไรก็วิจัยอย่างที่ว่านั่นนะแม้แต่นักบริหารนักธุรกิจอะไรเนี่ยโอ้ยวิจัยอะไรแต่ไรจ้างการวิจัยยังไงมันจะได้เปรียบแล้วก็หาทางเอาเปรียบได้โอ้โหร่ำรวยมหาศาลเอาเปรียบเอารัดเข้าได้บ้านในเมืองไอ้วิจัยอย่างนั้นวิจัยเละๆวิจัยมีบาปไม่รู้บาปไม่รู้บุญแล้วก็วิจัยกันทั่วโลกนะใช่ไหมวิจัยกันมหาศาลเลยวิจัยโน้นวิจัยนี่นะนั่นวิจัยบ้าๆบอๆวิจัยด้วยกิเลสเป็นอำนาจถ้ายังมีสำนึกบ้างมีคุณธรรมบ้างวิจัยแล้วก็ไปทำในสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีหยุดสิ่งไม่ดีเลิกแล้วก็พยายามวิจัยสร้างสรรค์ในสิ่งดีอย่างนี้ยังเรียกว่าทำวิจัยกัลยาณชนบ้างหรือแม้แต่นักปฏิบัติธรรมที่วิจัยจิตใจออกเหมือนกันวิจัยกรรมกิริยาออกเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นทำให้เกิดบรรลุเป็นอริยชนโลกุตระไม่สามารถทำให้เกิดไปสู่นิพพานได้ไม่มีมรรคผลแบบพุทธไม่มีมรรคผลที่ทำให้จิตวิญญาณพัฒนาขึ้นไปจริงๆเลยเป็นโสดาสกิทานาคาได้จริงๆเลยทำวิจัยของนักปฏิบัติธรรมแม้แต่ในพุทธศาสนาเองก็ตามทำวิจัยนั้นยังไม่ถึงสัมโพชฌงค์ยังได้แค่ทำมาวิจัยกัลยาณชนกัลยาณธรรมเท่านั้นเองแต่ถ้าวิจัยไปถึงสัมโพชฌงค์ได้ก็ดังที่อาตมากล่าวแล้วนี่เป็นความรู้อันสุดท้ายที่เทศวันนี้ที่ให้พวกเราเข้าใจทำมาวิจัยเป็นตัวบทบาทสำคัญในสังกัปปะเป็นหน่วยสำคัญมากเลยปัญญาปัญญีปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สมาธิฐิมรรคขังคะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นตัวสำคัญมากถ้าวิจัยไม่ออกวิจัยอะไรไม่จริงคุณไปนิพพานไม่ได้ทำให้ปัญญาปัญญีปัญญาผลไม่เกิดสมบูรณ์เพราะงั้นมรรคไม่เจริญเต็มวิมุตติญาณวิมุตติ2ไม่เกิดมรรค8ไม่เต็มญาณผล2คือสัมมาญาณสัมมาวิมุตติก็ไม่เกิดสัมมามรรคทั้ง8ก็ไม่เต็มนะอ้าวละอาตมาเทศมาจนถึง 5:30 นแล้วก็ขอย้ำว่าเมืองไทยเราจะเรืองอำนาจเพราะเป็นชาติกสิกรรมนั้นต้องสร้างทั้งกายทั้งใจวันนี้ติดอาวุธไปแล้วไปบ้านจะต้องปลูกข้าวถั่วงาช่วยพื้นดินกตัญญูต่อแผ่นดินสร้างเมืองไทยให้เป็นเมืองอันนี้ให้ได้ต้องตื่นตัวต้องทำเพื่อที่จะไม่ให้ทางยวนจีนมาถล่มแล้วถ้าไม่ฉะนั้นไปไม่รอดจริงๆนะและทำไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปถล่มทลายเขาเราจะทำเพื่อป้องกันตัวเราเองทำเพื่อตัวเราเองจะได้พึ่งตนเองและจะได้เกื้อกูลคนอื่นได้ไม่ใช่เราเองเนี่ยแบมือต้องเป็นข้าทาสต้องอาศัยน้ำใต้ศอกเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นหรืออยากเหรอไม่อยากต้องตื่นตัวและต้องลงมือพลิกฟื้นตื่นตัวต้องสร้างสรรค์กันตั้งแต่บัดนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปไปมาวันนี้มางานนี้มาคราวนี้กลับจากงานนี้แล้วขอให้มีพลังอันแข็งแรงทั้งปัญญาและเจโตท่วนทั่วทุกคนแล้วไปเจริญเจริญเจริญแอนเจริญ สร้างธรรมนาไรทั่วแผ่นแดนไทยเราไทยเราหวานมาห่วงมาขามาพร้าวมากลางพืชผลต่างๆล้วนงามประณาไทยนามีข้าวไทยนามีข้าว สัตแท้จริงๆอาตมาก็เคยเทศให้ฟังแล้วสัตแท้จริงๆของมนุษย์นั้นอยู่ที่สมรรถนะความรู้ความสามารถของคนนี่คือสัตแท้กับความขยันถ้าคนไหนมีความรู้ความสามารถเป็นสัตแท้อยู่ที่ตัวเองถ้าไม่ขยันไม่กระทำไม่สร้างสรรค์ขึ้นมามันก็เหมือนตอไม้ผุนั่นแหละมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมันไม่มีค่าอะไรหรอกมันไม่มีทรัพย์เสื้ออะไรมันไม่มีสมบัติอะไร มันก็อยู่กับตัวเองไม่ออกแรงไม่กระทำขึ้นมันก็ไม่เกิดคุณค่าอะไรเพราะฉะนั้นคุณจะมีความรู้ความสามารถขนาดไหนแต่คุณก็เอาที่ขี้เกียจเอาแต่นอนแต่กินไปมันจะไปเกิดอะไรมันมีค่าอะไรมีทรัพย์สินอะไรออกมามีสมบัติอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณขยันขึ้นมาทำสิ่งที่เป็นความรู้ความสามารถขึ้นมามันก็เป็นทรัพย์แท้เลยคุณทำอะไรคุณใช้ออกมาให้เป็นประโยชน์ในเรื่องใดตั้งแต่ความคิดตั้งแต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมออกมามันเป็นทรัพย์ออกมาทันทีถ้าไปทำกับวัตถุก็เป็นผลผลิตทางวัตถุทำออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นผลกับทางกายกรรมจะแบกจะหามจะยกจะช่วยจะอุ้มจะชูจะทำนู่นปฏิบัตินี่ทำอะไรมันก็เป็นสมบัติเป็นคุณค่าเป็นสิ่งที่ก่อที่สร้างที่ผลิตขึ้นมาเป็นประโยชน์หรือแม้แต่ทางความคิดทางคำพูดออกมาให้ได้รับรู้รับเอาไปเป็นประโยชน์อะไรกันก็รับไปได้อย่างพวกคุณมาฟังธรรมนี่ก็เป็นอาตมาก็ใช้วจีกรรมสร้างขึ้นมาเป็นทรัพย์ให้พวกคุณได้รับไปแล้วก็ไปเป็นประโยชน์สร้างสรรค์อะไรขึ้นมาหรือว่าพัฒนาตัวเราขึ้นมาคนเราเจริญขึ้นประเสริฐขึ้นด้วยคำพูดด้วยคำสอนอะไรพวกนี้ก็นี่ก็เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่ทำเอาที่ขี้เกียจเฉยปิดทวารทั้ง9ต่อให้คุณมีความสามารถมีความรู้ความเก่งกาจขนาดไหนมันก็เหมือนต่อไม้ผุที่มันนับวันมันจะพังทิ้งไปเฉยๆมันไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดคุณค่าอะไรไม่เป็นทรัพย์สมบัติอะไรหรอกเพราะฉะนั้นคนเองคุณอยู่ที่ตัวคุณเนี่ยถ้าคุณขยันอยู่ทุกวันไม่จำเป็นจะต้องมีธนบัตรมาแลกเปลี่ยนสิ่งนี้มันก็เป็นของแท้ของจริงเลยธนบัตรมันเป็นของปลอมเป็นของจำลองเป็นของที่มาทดแทนมาสมมติเอาไว้เท่านั้นเองมันไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ทรัพย์แท้นะธนบัตรไม่ใช่ทรัพย์แท้นะทรัพย์แท้นะคืออันนี้แหละในโลกความเป็นมนุษย์ของสังคมเนี่ยอันนี้คือทรัพย์แท้ฟังไว้นะเพราะฉะนั้นใครไม่พัฒนาไม่ขยันหมั่นเพียรไม่ฝึกฝนไม่อบรมไม่สร้างสมรรถนะความสามารถสร้างความรู้ใส่ตัวคนนั้นไม่มีทรัพย์ไร้ทรัพย์เท่าหมูเท่าหมาก็ไม่ได้เพราะหมูเขายังเอาเนื้อไปกินได้หมาเขาก็กินโดยเฉพาะท่าแร่จังหวัดสกลนครกินหมากันเป็นอาชีพเลยคนมันเท่าทรัพย์โดยเฉพาะช้างก็ยังไม่ได้เลยถ้าเผื่อว่าไม่ทำอะไรงัวควายก็ยังมีคุณค่าบ้างเขายังเอาไปทำประโยชน์อันนั้นนี่นะแม้แต่หมาเขายังเอาไปกัดม็อบได้เลยทำไมก็ยังเป็นประโยชน์ได้ใช่ไหมก็เอ๊ะนี่เราพูดอย่างนี้มันเป็นยังไงมันกลายไปเป็นไปช่วยประชันเขาหรือเปล่าเราพูดให้มันทันสมัยเด็กน้อยเท่านั้นแหละไม่ใช่อะไรก็เขาทำจริงๆใช่ไหมเล่าก็มันไปกัดม็อบหมักแล้วก็เอามาพูดนิดหน่อยจะเป็นประโยชน์ใครเราไม่รู้นะก็ใช้ไปก็เอาเถอะเพราะฉะนั้นคนจำไว้เลยเนี่ยอาตมาว่าอันนี้เป็นสัจจะอย่าไปเผลอไผลไปเห็นธนบัตรเป็นทรัพย์โอ้โหโลภโมโทสันกอบโกยแย่งชิงนี่ไม่ดีทุจริตเอาก็ได้อย่างโง่เลยนะจำไว้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าต้องฉลาดฉลาดรู้จักสัจจะให้จริงตัวเราเนี่ยทำความรู้ความสามารถไปเอาละถึงยังไงเราก็ทิ้งธนบัตรไม่ได้ก็พูดธนบัตรต่อพูดเนื้อหาสาระแทรกซะประเดี๋ยวจะไปหลงธนบัตรซะมากนี่เราจะพูดเรื่องราคาธนบัตรที่ตลาดอาริยะเนี่ยอาตมาทำนี่เพื่อที่จะสร้างให้เห็นหลักเศรษฐกิจของมนุษย์มันจะมีอะไรซับซ้อนอีกลึกซึ้งเลยในเรื่องของเศรษฐกิจมนุษย์เนี่ยถ้ามนุษย์เรามีจิตใจโลภลดลงจริงแล้วก็เห็นคุณค่าความจริงมีปัญญาเห็นความจริงว่าการได้ให้เขาเนี่ยมันเป็นคุณค่าของมนุษย์มันเป็นความดีงามมันเป็นประโยชน์ที่แท้จริงเราได้นะเราให้เขาเนี่ยเราได้นะเราได้ความเกิดมาเป็นคนดีรวมไปที่คำว่าดีเป็นคนประเสริฐเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนมีประโยชน์ต่อมนุษย์โลกใช่ไหมถ้าเราเป็นโลภมานี่แต่ก่อนนี่หลงเขาหลอกเอาไว้ระบบทุนนิยมเราเป็นโลกมาเอาเปลี่ยนมาได้มากๆนี่เราได้มันตื้นมันระนาบเดียวมันเราได้คุณได้แต่คุณไม่มีค่านอกจากคุณไม่มีค่าแล้วคุณเลวด้วย พราะคุณไปเอาเปรียบเขาเป็นโลภเขาคุณไม่ได้ให้เขาคุณไม่ได้เป็นประโยชน์แก่เขาคุณเอามาเป็นประโยชน์แก่ตัวเองประโยชน์ตรงที่ว่าคุณได้มากหอบไว้เหลือด้วยนะไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้ทำอะไรไปมากมายหรอกบางทีเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์เป็นสินเป็นอะไรกองบ้านกองหลังใหญ่ใช้ก็ไม่หมดนะรวบโมโทสันไว้อะเข้าของเงินทองเหลือเบียบาไว้มีหมื่นล้านแสนล้านแล้วคุณก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ใช้มันเบียบาไว้มีหมื่นล้านแสนล้านแล้วคุณก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ใช้มันมันเป็นของไม่มีค่าแล้วบอกแล้วว่ามันค่าจริงๆมันอยู่ที่แรงงานมันอยู่ที่สิ่งที่จะพัดไปใช้ประโยชน์แก่กันและกันพวกนี้เป็นสิ่งแทนเท่านั้นเองใครเรียนเศรษฐศาสตร์มาธนบัตรนี่ถ้ามันอยู่นิ่งๆไม่เข้าไปแทนค่าอะไรมันก็คือเศษกระดาษธรรมดาต่อให้พิมพ์เป็นแบงค์ใบละพันใบละหมื่นก็ตามมันก็เป็นเศษกระดาษธรรมดานั่นเองมันไม่มีค่าอะไรเลยนี่เขาก็รู้เศรษฐศาสตร์ก็เรียนมาพื้นฐานด้วยเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นง่ายๆเลยเพราะงั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่คุณค่าของคนเลยมีเงินมากๆไม่ใช่คุณค่าของคนเลยยิ่งเลวลงยิ่งคุณค่าน้อยลงด้วยเพราะคุณไปเอาเปรียบมากคุณถึงจะมีมากคุณกักตุนมากสะสมมากคุณถึงจะได้มากใช่ไหมเพราะถ้าคุณให้ออกไปเอาละไม่ชนบัตรยิ่งคุณให้ประทันทีสดๆเลยแรงงานของคุณผลผลิตของคุณสมบัติของคุณได้เกื้อกูลคนอื่นนี่ต่างหากและคุณค่าเพราะฉะนั้นที่อาตมาทำมาให้ไปเสียสละกันไปหัดฝึกจิตใจของเราให้เป็นคนที่ถ้าเราเสียสละไปขนาดนี้แล้วเราก็จะต้องดิ้นรนอยู่รอดให้ได้ด้วยเราให้ไปตั้งมากนะนี่เสียสละไปตั้งมากมีอยู่ 50,000 เอาไปทำทานเอาไปบริจาคไปเสียสละสัก 30,000 หรือ 20,000 คุณจะอยู่รอดไหมคุณต้องฝึกตนแล้วคุณต้องหัดอยู่ให้รอดแล้วให้ได้แล้วอย่าเป็นมีหนี้อย่าไปทะเลเบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นคุณจะอยู่ได้ไหมมันต้องฝึกฝนมันต้องหัดทั้งใจทั้งกายฝึกฝนถ้าทำได้จริงก็นี่แหละหลักการพระพุทธเจ้ามักน้อยสันโดษอัปปิจฉสันตุติอะไรพวกนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนมาเป็นตั้ง 2,500 กว่าปีมาแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งทันสมัยใหญ่เลยใช่ไหมเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจพวกนี้เนี่ยเศรษฐกิจของพระพุทธเจ้าเศรษฐศาสตร์พระพุทธเจ้าเนี่ยเราถึงรอดเนี่ยชาวโศกถึงฟองสบู่แตกระเบิดโอ้โหฆ่าตัวตายกันเป็นทิวๆแถวๆโศกไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายสักคนเลยไม่มีเงินกันเท่าไหร่เลยนะโศกในชาวโศกไม่มีจนๆไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายไม่เห็นใครมาต้องปวดหมอไม่เป็นไมเกรนไม่เป็นโรคอะไรโรคสมัยใหม่แอบเขาอีกอะอะไรโอบาชอาบาโบอะไรบาชิบาชิอะไรฮะนั่นแหละเขาใช้ภาษาญี่ปุ่นนะโรคบ้างานอะไรเพราะว่ามันต้องดิ้นรนต้องอะไรอะไรพวกเราก็ไปเรื่อยๆไม่ต้องถึงขนาดดิ้นรนอย่างเขาอาตมาเองอาตมาค่อยๆขยายความมันอธิบายยากในเรื่องของความซับซ้อนตรงนี้ว่ามันมีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมต่อมนุษยชาติต่อตัวเรานี่แหละคุณค่าของตัวเราเกิดมาจะเอาอะไรอ่ะไม่เอาคุณค่าเลยเราเกิดมามีคุณค่ามีประโยชน์มีสิ่งที่ดีงามมีความประเสริฐคุณไม่เอาอะไรคุณจะเอาอะไรเห็นไหมมุมกลับของทุนนิยมเนี่ยมันรอกันมานานแล้วนะเนี่ยยังไม่เข้าใจสัจธรรมอาตมาเชื่อว่าพวกเราฟังธรรมอาตมามาเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเป็นสัจธรรมคงเข้าใจแล้วว่าสัจธรรมแท้ๆมันต่างกันเลยมันรอกันมานานแล้วทุนนิยมนะไปไม่รอดเห็นไหมทุกวันนี้มันจะตายแล้วเนี่ยมันเบียดเบียนแย่งชิงมันโอ้โหใช้กลเม็ดกลยุทธ์กันโอ้ดิเนี่ยระดับข้ามโลกข้ามประเทศระดับโอ้โหยิ่งจัดจ้านขึ้นไปทุกทีเลยมันถ้าไปหันกลับมาทางนี้นะไม่รอดหรอกพวกเราเนี่ยรอดแล้วเราก็พยายามช่วยเขาจะไปคุณค่าประโยชน์ต่อไปฮะนี่ยังไม่ได้เทศนะอ่ะไหว้พระเดี๋ยวเทศเจริญธรรมทุกๆคนเอาวันนี้จะมาคิดว่าอยากจะเทศเรื่องที่ลึกๆหน่อยตั้งใจฟังดีๆนะอย่าเพิ่งเลิกง่วงอาตมาได้เทศให้พวกเราฟังแม้แต่ในวันอาทิตย์เนี่ยซึ่งเทศธรรมะขยายความหรือว่าพยายามที่จะเทศให้มันกว้างๆหน่อยไม่ลึกนักไม่เช่นนั้นมันจะยากแต่ก็ได้เทศในคำสอนรู้สุดลึกๆของพระเจ้าไปบ่อยๆอยู่เหมือนกันที่จะมาว่าอยากจะขยายความวันนี้ก็คือเรื่องของสัมมาทิฏฐินะเรื่องของสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาอยู่ในมหาจัตตารีสกสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นหลักสำคัญเลยที่อาตมามาขยายจนกระทั่งเป็นหนังสือสมาธิพุทธนี่เล่มจบยังไม่ได้เขียนต่อให้มันจบเลยออกไปเล่มเดียวหนาขนาดนี้แล้วใครอ่านแล้วก็ได้อ่านก็ได้ประโยชน์พอสมควรแล้วยังมีรายละเอียดที่จะเป็นภาคต่อไปจนกว่าจะจบก็จะมีอีกนะ

ตัวแม่พ่อสัตว์โอปปาติกะนี่คือรวมทั้งหมดอยู่ที่นี่